very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez a 72. podcast. Itt van velem Alex. Alex. Alex, nem hallak. Hello! Jó, oké, tehát Alex itt van velünk, az már biztos, és itt van velünk Lali is. Sziasztok! Azt hittem megbeszéltétek, hogy kiszúrtok velem, tudod, hogy nem szóltok bele. És itt van velünk Marci is, testben és lélekben, bár nem tudjuk, most derül ki, hogy hány fokos lázzal. Mondom, 38,3. 38,3 fokos lázzal is. Azt itt van velünk Marci. Azt hittem, hogy 98,3, mondom, ahogy Marcikám, biztos, igen, hogy ember vagy-e, az az első kérdésem. Igen, tudod, ő az izé Watchmenből az a professzor, a Manhattan professzor, és éppen most izé lángokban áll. De az is lehet, hogy Kínából rendelt a hőmérőt. Vagy megnéztem a Guardians of the Galaxy-t. Na, hogy tetszed? Hát az a film nem volt semmi. Jó, igaz? Krefferrel így megnéztük, így mondom, szálljunk már rá egy-két órát, de tudod úgy, hogy ilyen régi mód, ilyen a VLC-vel. 3, 2, 1, most, tudod, tehát így. Aha. És nagyon jó volt, borzasztóan tetszett, meg végre látok is, tehát ez még annyira is tetszett. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, azért egy 15-20 percig az elején nem tudtad, hogy miről van szó, nem? Tehát olyan mennyiségű információ, olyan gyorsan, hogy... Igen, ugye a kisgyerek, és akkor a nő, és akkor a mi van, a... De mi tetszett benne a legjobban egyébként? A legjobban, hát a karaktereknek a személyisége, az borzasztóan jó is volt. Tehát nekem az olyan, mint mikor mutogatják a kópjátékokat, és oké, de a Left 4 Dead-ben olyan személyiségek voltak, hogy azt megjegyezted. Tehát, hogy itt is, tehát, hogy egyedül a nevükkel vagyok gondban. Nyilván angolul néztük. Nagyon jó volt, jók voltak az ilyen szójátékok, poénok. Nagyon, végig pörgött az egész, borzasztóan jó volt. És régóta ez az első film, amiben nagyon intelligensen használták a 3D-t, ugye én moziba láttam, és nem ez az ilyen jumpscare-esen, tudod, hogy a fejedhez oda repül valami, és akkor ez a 3D, hanem a tájnak a bemutatása, amikor elmentek ugye arra nagy szívre, hogy annak a mélysége, tehát hogy ilyenekre használták föl, szerintem nagyon-nagyon helyesen, úgyhogy a 3D nem egy show elem volt, hanem hozzátett a filmhez. Igen, úgyhogy úgy nekem nézhetett ki, nem tudom, én nem láttam, de ahogy elmondod, akkor úgy nézhetett ki, mint a jobb animációs filmek, tehát ahol perfekt a 3D, ugye. Igen, tehát ugye nem a nagy mozgásokba tették bele a 3D-ket, és ezért nem volt ilyen mosott, amit mindig utálok, hanem a megjelenítésbe, és nagyon-nagyon tetszett. A legnagyobb poén, amikor így beszélgetnek az űrhajóba, hogy jó, és akkor fogjuk, oda megyünk, akkor felrobbantjuk, átlőjük a izét, ahogy hívják, de lehet, hogy meg fogunk halni. Jó, oké, rendben van. És te is beleegyez, és akkor jó, akkor menjünk, és készüljünk fel. És akkor így a nagy darab fickó, mire? Hát, hogy hogy átmenjünk, és akkor hát ott, hogy lehet, hogy lehet, hogy meghalunk. Ezt mikor beszéltük meg? Ezt most az előbb. És akkor így néz, nem figyeltem. Látod, van rám hasonlítható karakter is benne ezek szerint. Nagyon-nagyon eltalálták. Baromira tetszettéken, tehát hogy nagyon jó volt kitalálva, például amikor szétszette a rakéta izét a hajót, és akkor ez micsoda? Ez egy bomba a hajómon, bele akartam rakni a dobozba, tudod? Igen, mint az úgy nagyon segít. Igen. Nagyon jaj, már dobozban van, mindjárt jó. Na figyeljetek, hát van nekünk egy állandó rovatunk, amit első alkalommal fogunk megtartani, de remélem nem utoljára, ugyanis a The 100 című sorozatot terveztük, hogy az első részét mindenki megnézi. Kutlák, ugye nem nézted meg? Az a baj, Alex, hogy de... Hogy rajtad kívül Alex mindenki megnézte. De olyan gonoszak vagytok, hogy nem szaltatok közbe. Közben, Alex, közben. Hát valamikor, Lali is izé, mecsikázunk, meg mit tudom én, de nem szólnátok, hogy nézzem meg ezt a ratyiságot. Az a baj, hogy az. Ja? Nem értünk egyet, nem értünk feltétlen egyet. Na jó, srácok, spoiler, tehát minden egyes ilyen rész spoilert fog tartalmazni, nyilván nem fog az egész podcast ezzel elmenni, de kicsit szeretném azt a feelinget visszahozni, mint amikor általános vagy szakközépiskolában a barátok közt egyes epizódjait beszéltük ki, hogy mi volt előző nap, és akkor Magdi Anyós izé, és akkor sütemény, és leborult, igen, és leborult a lépcsőn is, de nem, az már sokkal később borult le. Szóval a Alex nagyon, nagyon nem fog tudni hozzászólni, de kíváncsi vagyok, hogy egyébként mit gondoltok róla. Szerintem kezdjük az alapsztorival. Hát Lali tudja legjobban felvázolni az alapsztorit, ő már Facebookon az ötletbőrzinkben már megtette. Úgyhogy hajrá Lali! Hát, hol is kezdjem? Nagyon-nagyon röviden. Kb. Arról szól, hogy van egy űrhajó, egy ilyen atomháború utáni, vagy bármilyen ilyen atomkatasztrófa utáni helyzetben, és leküldenek 100 embert a Földre, akik elítéltek, és furcsa mód, nagyon sok a gyerek köztük, ezt nem értettem, és az a céljuk, hogy megnézzék, hogy lakható-e már a bolygó. De ennél többet én azért nem szeretnék róla beszélni, mert nekem nagyon-nagyon rossz véleményem van erről a sorozatról, és hogyha én most elmondok, így kiadok magamból mindent, igen, akkor ez nem lesz jó. Egyébként ezt akartam mondani, hogy mivel Lali van a legrosszabb véleménye jól, először mondjátok el róla a jót, és majd Lali után elmondja a rosszat, szerintem így a, és így akkor, a jó. És akkor tudtok rá reagálni. Igen, gondolod? Hát jó, próbáljuk ki. Hát legalábbis a jobb review-k így működnek, hogy először a jó, aztán a rossz. Amikor először a rossz, aztán a jó, akkor nagyon sok utána a trolling meg a hisztizés. Azért mondom, hogy ez így lehet előrevezetőbb. Jó, hát figyelj, akkor nem tudom. Marci, elmondod, hogy szerinted, vagy hogy te mit gondolsz a dologról? Nekem tetszett amúgy. Leli róla, hogy nem egy világ ilyen túlképzett, és nem egy világ ilyen tehetséges színészgárda van mögötte. Szóval a szőke csajnak a reakcióit néha úgy néztem, és így most akkor örülsz, vagy éppen pisilned kell, azt nem tudom, de azt tudja, hogy jól néz ki. Hát És egyébként a színészek nagy részénél valószínűleg ez volt amúgy a döntő érv, hogy jól nézzen ki, tehát azon a bizonyos... Jó, de nagyon-nagyon fiatalok, tehát itt még sok színészkedés, nem azt mondom, hogy nem lehet elvárni, de azért meg kell nekik hagyni a lehetőséget a kibontakozásra. Fiatalok, mert ez a történet. Egyébként a Szőszi az hozza a szerepét, szóval néha még el is tudtam hinni, hogy tényleg ő nagyon karakán, és nagyon-nagyon odavaló, meg minden. És a fekete hosszú hajú? A fekete hosszúja, hát az azért van, hogy ott legyen egy teste benne, nem? Meg legyen egy szép arca, és legyen, aki viszi előre a... Hát ő volt az első, aki vetkőzött, hogy akkor most úszik egyet a vízben. Persze. Hát az intelligenciát sem ő képviseli magyarul. Hát a fekete hajú az kellett, hogy az vigy a merevedés szállat, tudod? Szóval van, aki a történet szállat viszi, van, aki a merevedés szállat. Amúgy konkrétan. Milyen nyelven néztétek meg, még ez fontos hozzátenni? Angolul. Angolul, meg most már mi is annyira utáljuk a magyar nyelvet. Yeah! Ez az, fejlődünk! A telefonbetyárkodásod után nagyon-nagyon vissza fogod kapni, érted? Majd ajánlani fogok neked egy játékot. Szóval, emlékszem, amit beszéltünk. Szóval, ja. De hát ő viszi szépen azt a szállat. A fiúknál annyit nem értettem, hogy másik sorozatokban izomtömeg alapján van... Hogy mondjam, összeméregetés, náluk meg hajhosszúság alapján. Szóval tényleg láttam, hogy a... Ilyen Conan a Dandár. De tényleg, szóval láttam, hogy a kis néger sásztat kiáll, izé, felrúgják minden, a hosszú hajú, jön a hosszabb hajú, közé áll. Tudod, és akkor hol nagy megérdés van. Mitől ijedtél meg a hajától? Hát akkor bunyózzatok. Nem. Ekkora haja! Igen. Durva. De amúgy... szerintem első részén nem fog elítélni egy sorozatot. Nekem nem volt negatív vélemény az első részre. Nekem se, alapvetően én ugye nem vártam semmit ettől a sorozattól. Ezért tulajdonképpen az volt benne nekem legalábbis a legkiemelkedőbb motívum, hogy úgy mondjam, hogy maga az alaptörténet, az látszik, hogy össze van lopkodva mindenhonnan. Tehát, hogy és a sztori amúgy egyébként elmondva nem erős, de azt azért kell látni, hogy viszont mindenféleképpen raktak bele olyan dolgokat, amikkel pluszban lehetett ezt a sorozatot így, vagy lehet tápolni. Ugyanis az alaptörténet lényege, hogy egy hatalmas nagy atomháború, és akkor igen, itt mindenki elásítja magát, és hát valóban, tehát ugyanilyen gagyi jön le amúgy a sorozatba is. Tehát egy nagy atomháború kellős közepén az történik, hogy az emberiség valahogyan egy bazi nagy űrbázisra föl tud költözni, legalábbis az emberiség egy része nyilván. Ezt mi nem látjuk, ezt mi csak tudjuk, és aztán elkezdenek fogyni a tartalékok, ez aztán az első részből ki is derül. És azért, hogy fogynak a tartalékok, ezért kénytelenek lesznek előbb-utóbb leköltözni a földre, de nem tudják a brutális eszközök ellenére sem, hogy mekkora sugárzás, amit baromira nem értettem, ha olyan karpereceik vannak, amik ilyen, nem tudom, milyen jeladósak, akkor nem nagyon értettem, hogy nem volt egy szondájuk, hogy valami érte, tehát, hogy na mindegy, ez mondjuk tényleg nagyon nem jött be nekem se, viszont leküldenek egy csapat elítéltet, akik gyerekek, nem vágom miért amúgy. Miért gyerekek az elítéltek? Nem mondjátok nekem, hogy tényleg nem jött le nektek az, hogy miért gyerekek mennek. Azért, mert 18 év felett halálbüntetés van. 18 év alatt, de van is erre egy mondat, hogy 18 év alatt pedig bezárják őket, ugye? És azért küldtek le gyerekeket, mert 18 év alatt vannak, és azzal, hogy büntetettek, azzal feláldozhatóvá váltak. Hát az egész történet... Ja, hogy ne legyen, mert hogy nem lehet szaporodni a bázison, igaz? Tehát ez volt a... Mindenkinek alapvetően. Egy gyereke lehet, van egy csaj is, aki azért záródott be, mert szépen mindenkinek, nem mindenkinek, de azért a főbb karaktereknek Hát most mondtam volna, hogy valamilyen szállító, ami fákat víz, de akkor nem mondom így, hanem a csaj, aki vetkőzött az elején, Az azért van például, azért volt például bezárva, mert hogy ugye az anya második gyereket szült. Igen, második gyerek volt, és 16 évig tartották titokba, és utána bezárták. És utána például mindenkinek van az, hogy viszonyul a fentiekhez. Szóval ugye ez egy testvérpár, mert akik otthon maradtak, nem mentek el keresni, azoknak, annak a csapatnak a még hosszabb hajú Don Juanja, nem tudom, hogy hívják, az pedig annak ugye a bátyja, és ez a két ember például gyűlöli a fentieket, és ez azt akarja, hogy igazából, ha már bezárva tartottátok a hugomat, vagy bezárva tartottatok engem 16 éve, akkor ne akarjátok ma azt, hogy valami jó is legyen nektek, hanem akkor inkább rohadjatok meg, mert mi el leszünk jól itt lent. És ja, szóval azért, mert hogy büntetettek, és hogy feláldozhatók ilyen téren, és senkit nem érdekel, hogy ők elmennek, és azért is küldenek le százat, mert ugye rohamosan fogy a hely, és a csaj, szerintem az főszereplő csajnak az apja, például azért lett kivégeztetve, vagy azért lett megölve, mert ő a mérnök volt a hajón, és ő jött rá arra, hogy el fog fogyni, igen, a hely, mint a hely, mint pedig a kaja, meg ilyenek. Igen. És leküldenek százat, és ezzel nyernek egy hónapot. Legalább. És hogyha... Maximum 3-at, az volt a film. Maximum 3-at, ja. Maximum 3-at, igen, és hogyha ők sikerre járnak, ez a százas csoport sikerre jár lent a földön, akkor gondolom jönnének utána a többiek, rájuknak egy karperecet, hogy lássák fölülről, hogy mennyire élnek, vagy mennyire halnak meg lent a földön, és lent meg elkezdődik szerveződni ezt, hogy hú, akkor végre nyitva van, végre miénk a világ, végre nem kell megkötések között élnünk, meg szabályok között élnünk, jaj, akkor szabadok vagyunk, akkor szabadság, akkor vegyük le a karpereceket, hogy ne is jöjjenek utánunk, mert hogy eddig ők fogva tartottak, és hogy akkor miért legyen nekik is jó, és elkezd ez a kis dolog szerveződősködni, felül meg ugye nézik, hogy most akkor ti éltek, vagy meghaltok, meg közben meg vannak mindenféle ilyen szálak, hogy ott a kancellárt kilőtte le, meg ilyenek, szóval hogy nekem ez tetszett abszolút, én nekem megtartotta a figyelmet ez a... Alapvetően nekem is bejött egyébként, mert teljesen korrekt volt. Ráadásul az a rész, hogy lemegy ez a csapat, ahogy hívják rá a földre, és akkor látszólag idilli környezet, és hogy tök jó, meg minden. Aztán, és aztán meglátnak egy ilyen őzet. Igen. Hogy jé, van állat. De ugye mondják, hogy olyan csendes az erdő, miért nincs egy állat sem, mégse lehet élni, így stb. És akkor mennek az erdőben, meglátnak egy ilyen szarvast oldalról, egy tök egészséges izi, ott legel, tudod, profilból látod. Mindenkinek fülig ér a szája. Mindenkinek boldog. Fülig ér a szája, de jó kis Bambi, mit tudom én. És akkor rálép a csávó egy fadarabra, és akkor feléjük néz az őz, és akkor látod meg, hogy ilyen két torc feje van. Yeah. És csak a profilja volt tökéletes, mint a színésznők. Nem akarok beleszólni, csak keveri, húzd közelebb a mikrofon, mert nagyon zúg a laptopod. Jó. Azt sem mindeni. Ugye? Tehát eddig ilyen ment egyfolytában. Én azt hittem megőrülök, azért szóltam. Meg jó, egyébként egy dolog nekem sem tetszett, hogy baromira görcsösen akarta megmutatni ez az első rész, hogy ki milyen... Hogy is olyan társadalmi pozíció van elhelyezve a sorozatba. Szóval, hogy a Szöszi az a nagyon karakán, nagyon előre visz mindenkit, a fekete oszlójú az abszolút ribi, akkor a két alfahím, meg ilyenek, szóval ezeket nagyon tényleg görcsösen figyelt arra, hogy ezt még mindig nagyon durván belemondja a nézőbe, hogy igen, a Szöszi az, akire figyelni kell, mert ő az okos, igen, a fekete lesz a hülye, igen, ők nagyon szerelmesek lesznek, stb. És az nektek egyébként megvolt, hogy ugye fönt az egyik orvosnő megpróbálta a vezetőnek az életét megmenteni, és emiatt az engedélyezetnél több gyógyszert akart felhasználni, vagy ilyen egészségügyi készítményt. Igen. És ezért halálra ítélik, és azt vágjátok, hogy úgy akarták halálra ítélni, hogy kirakják egy zsilipkamrába, és kiengedik az űrbe. Amivel alapvetően semmi baj nincsen, de hogyha van egy űrállomásod, és a 18 év felettieket így ítélet halálra, akkor honnan a francból szedsz annyi levegőt? Ja, hogy ezzel szórakozzál, hogy még a zsilipből is oxigént engedjél ki. Igen. Pontosan. Tehát amikor alig van tartalékod, akkor ez a egyik legrosszabb megoldás. Igen, tehát ennél bármi jobb megfogtad. Akkor már inkább a kannibalizmus. Vagy valami a... De várjál, onnan tudod? Mert volt egy ilyen jelent a filmben, amikor a nőt berakták a zsilipbe, és már majdnem kinyitották, és akkor jött a meggyógyított kormányzó. Szerintem az egy gázkamra. Nem, az egy zsilip volt. Már ott rajta volt a kezén, hogy a keze, hogy majd jól megnyomja azt a zsilipet. És akkor kirepül az űrbe. Kirepül az űrbe, igen, és így váó. Tele van amúgy ilyenekkel, tehát hogy egy sugárfertőzött földön nyilván az első gondolatom az, hogy beleugrok egy vízbe, érted? Tehát igen. Így, igen, tehát hogy nyilván ez lesz az első. De alapvetően ezzel még önmagában szerintem nincs is nagyon baj. Meg úgy az egészen nincs nagyon baj. Most... Ez egy hát skifinek nem mondanám, inkább egy fantasy, tehát hogy ezt lehetne talán róla elmondani, de egy viszonylag érdekes köntösbe. Igazából a tálalás az, ami tetszett amúgy, mert hogy maga a sztori az nem tetszett túlságosan. A szőke és a fekete, nem? Ne, egyébként pont nem, tehát hogy ez az ilyen, nekem ez az ilyen műember feelingen volt inkább. Nem igazán azt vágjátok, hogy minden csajnak bevassalt haja van és enyhe sminkje? Igen. A világ vége után 2 perccel. Tehát ez, igen, mindig zseniális minden sorozatban. És engem például az nagyon-nagyon idegesít, amikor nem hihetőek ilyen szempontból sem a karakterek. Jó, hát ez mondjuk tény. De hát meg nyilván meg ilyen tökéletes fehér neműbe, tudod, tehát hogy és akkor minden úszok egyet. Most hozták az IKEA-ból, tudod, a bútorokat, meg már akkor rögtön ilyen házi stúdió, meg stylist, tudod, tehát ezek mind túlélték, és így összemennek, hogy egy igazi, igen, stúdió hangulatot lehessen biztosítani. De egyébként igen, lehet, hogy ugye az elején van egy ilyen kis bevezető, ahol megmutatják az űrállomást, és ugye mutatják, hogy az ott az amerikai blokk, az ott a japán blokk, és lehet, hogy van egy ilyen svéd blokk is, és ott a közepén ott van az IKEA. Jaj. IKEA, meg az izé, meg mondja, a takó, meg ilyenekből szedték az alsó nemű gyorsan, tudod. Ja, szóval nem volt rossz sorozat, azért az első részből én nem vonnék le olyan túl nagy következtetéseket, tehát hogy tényleg. Viszont az tény, hogy voltak benne ilyen megmosolyogtató részek, de mondjuk az a szarvasos rész, az például nekem bejött. Tehát azzal engem megvettek. Tehát tudom, egy ilyen Csernobili volt a szarvas? Tehát ilyen... Hát igen, mert tudod, az idilli környezet, zuzmarák mindenütt, jaj, de jó, vagy nem zuzmarák, zuzmók, tudod, és az egész föld ilyen egészségesnek tűnik, és ilyen mégiscsak élhető, és jaj, de jó, szuper kaland, jussunk el A-ból B-be. És akkor ilyen szétmutálódott állatok, meg mit tudom. De nem pont az, hogy oldalról egy ilyen kis fehér farkú, tündi-bündi Bambi, és akkor így feléd fordul, és így yeah! Wow. Hogy ennek azért, ezt nagyon eltalálták, de... És aztán utána sem volt rossz. Én egyébként úgy fogom föl nagyjából, hogy gyakorlom vele az angolt, tehát hogy... Arra tökéletes egyébként. Igen, mert hogy nem bonyolultak a párbeszédek, könnyen érthető... Mert ki tudod következtetni, hogyha az egyébként, ha bonyolultabb is, tehát... Minden egyébként, minden ilyen közép osztályú sorozat nagyon jó angol tanulásra, már csak azért is érdemes nézni. Igen, tehát hogy nekem ezzel abszolút pont ezért sincsen semmi problémám. Nem mondom, hogy egy hű, te jó ég, és leesett az állam, és hogy én eddig még soha az életben nem láttam ezt a sorozatot, mert nem, mert hazudnék, ha ezt mondanám, de nagyon kis kedves baráti, és úgy beszélek róla, mint a kb. 101 kiskutya lenne, mert mondjuk nem, mert ugye az a vége... Kétfejű, ez is a kedves barátságos. Kedves barátságos, ajánlanám délután gyerekeknek lefekvés előtt, szigorúan csak 3 éveseknek, főleg a dupla fejű őz az a leginstantabb szórakozás, minden kisgyerek álma, rémálma. Pont lefektetés pont előtt. Igen, az a kérdés, hogy előbb a Bambit nézzék meg, és utána ezt, vagy fordítva. Hogy hogyan lehet elkenni ezt a jelenetet? Hát szerintem az, hogy a Bambit először, és ez lett a kis Bambiból, jó éjszaka egy gyerekek. Igen, mint amit faterom csinált, hogy így valamelyik karácsonyi ebédnél egy őspörkölt volt, és akkor így a húgaim azok nagyon kényesek arra, hogy ilyen információkat ne tudjanak meg, és hogy miből készül ugye az adott étel, és akkor tetszik, mutatott egy fotót, mert ez ilyen olyan őz volt, ami be volt fogva, és tetszik, igen, na ő tesszük. Jó. Ez azért elég hardcore. A kegyetlenség level 5 millió. Ha, és ugye vicces. De a poén faktor is hasonló. Mi röhögtünk? Ők már kevésbé. Úgyhogy aztán a sorozat, csak hogy akkor túljussunk, a sorozat hátralévő részébe pedig az történik, hogy a csaj nagyon okosan és nagyon értelmesen beleugrik egy patakba, úgyhogy ugye fogalmunk nincsen a sugárzásról, de ő YOLO, és a bevallása szerint azért jött le a földre, mert ő minden őrültséget ki akar próbálni, egyébként nem azért jött le, hanem mert belerakták egy komba és leküldték, tehát hogy nem itt olyan maradnak választási lehetősége lett volna. Úgyhogy ő aztán úgy gondolt, hogy az a legjobb megoldás innentől fogva, hogyha a legnagyobb extrém hülyeségeket csinál, és át kell jutniuk egy folyón, a csaj megmártozik, de jön valami szuper mutáns nagy hal, amitől nagy nehezen megmenekül, mert az egyik srác frizura séróbáró megszabadítja, és aztán így ennyi. Mert YOLO, és aztán kimenekíti séróbárót, és aztán nem is tudom utána hogyan van, de valahogy séróbár ugye hú de jó, törül, oké, akkor hogyan tudunk átjutni ezen a mi a búbánaton folyón, és aztán végül is úgy, hogy átliánoznak, és akkor itt jön Lali, hogy liánoznak el a folyó fölött. A közeli felvételekben, vagy felvételeken látszódik az, hogy ez a lián, ez nem más, mint egy rendes kötélből font Igen, ilyen valami, amire rá vannak ilyen gizgazok rakva, de még az is látszik, hogy keresztbe úgy rá van húzva. Igen, valami, hogy ott maradjanak gizgaz rajta. Jaj, ne már, ez olyan, mintha én hülyeségből csináltam volna egy mustáros videóba körülbelül. Hát ez olyan, mintha MacGyver reinkarnálódott volna ott az erdőbe, és konkrétan három pár zokniból egy komplett tábort fölépített volna. Tehát ez viszont tényleg ultra tré volt. De mindegy, az a lényeg, hogy átliánoznak, nem tudom egyébként a folyó fölött mi fölé feszítették ki, de hát ekkor mondjuk már én is föladtam, tehát már nem is érdekelt a válasz. Átliánozik a csávó a túlpart, és akkor éjjel megtaláltuk a nem tudom Manhattan, vagy nem tudom hova akartak eljutni valami bázis, és akkor mutatja a táblát, és akkor egyszer csak repül a túloldalról egy Na ez az, hogy nem a túloldalról, hanem a saját oldalukról. Hát mi? Arról az oldalról. Ja, igen. De mi az, amire repül? Ahonnan átliánoztak, onnan repül egy ilyen, hát a búbánat repül, egy ilyen hát ez... dárda. Igen? Egy dárda, ja. És akkor átdárdálódnak. Egyre jobban nem tudom, miről van szó ebben a filmben. Hát az a lényeg, hogy átszúrja egy bazinagy dárda a csávót, aki előtte megmentette a csajt, és azt gondoltad, hogy hű. Eldárdázódik egy nyilla? Aha, ja. Hát átlövik valakik. És akkor így egymásra néznek, és megállapítják. Nem vagyunk egyedül. Ó, Sherlock. Ki gondolta volna. Azt hittem, hogy beléd repült egy dárda. Jó, úgy szóval itt a vége azért gagyi volt. Ez olyan, mint volt az a játék, ahol szitába lőttek valamit, és akkor odarohant, hogy meghalt. Igen, ez a kösz, hogy megmondtad. Úgyhogy alapvetően a második részbe belenéztem, holott megbeszéltük, hogy nem fogunk. Spoilerezünk. Hogy nem nézünk bele, de nem sokat néztem, mert nem volt rá egyszerűen időm, hogy végignézzem, úgyhogy azt nem is mondom el egyébként sem. Helyes. De a következő rész is tartogat meglepetéseket. És akkor olyan full jó, boring. Hát én dupla részt nézek most akkor. Igen, tehát meg kell nézni, ugye ez nem azt beszéltük, hogy ha jó a sorozat, hanem nézzük. Tehát ha nagyon trash lesz innentől fogva, akkor is. Akkor már csak azért is. Nézni és aki nem nézi? Az... Fekete pontot kap az ellenőrző füzetében. Most erre mit mondjak, Alex? A podcast ellenőrzőjében. Hát azt hittem, kitaláltak valami kreatív büntetést, fogolytábort, hát valami... nem, neked is át kell liánoznod majd nyáron valamilyen folyó fölött egy izéből, egy sövényből. Nem, Alex, elküldünk téged ebbe az alternatív valóságba, hogyha nem érdekel, nem akarod megnézni, akkor élj benne. Hát akkor holnap meg is nézem, jó? Tehát akkor befoglalom gyorsan. Az Oculus Riftes South Parkba. Igen, és akkor majd a végén leveszem a szemegem, hát ez mekkora tré volt. Ja, mindig a grafikája. Egyébként megnéztem ezt az Oculus Riftes South Park részt, és sokkal jobb egyébként angolul. Mármint, hogy magyarban, mint hogyha ha így nem, valahogy nem vették volna a fáradtságot arra, hogy igazán átemeljék a poénokat, hanem inkább ilyen olcsó, ilyen káromkodásos sztorival lett aztán ez egész megoldva. Nekem ez annyira nem jött be. Mármint nem tudom, hogy értitek, hogy... TV2 szinkronnak. Igen, tehát hogy amikor azt kellett volna az egészből igazából lehozni, hogy tényleg tök király maga a rész, akkor az történt, hogy aztán magyarul is megnéztem belőle egy részt, és inkább csak ez a káromkodós volt végig, ami így tökre rossz, vagy nem tudom, nem értem, hogy miért. Az egyetlen dolog egyébként, ami tetszik nagyon a magyar szinkronban, az, hogy durvábbak a hangok. Tehát, hogy ugye a szinkron hangok felnőttebbek, és, vagy hát felnőttebbek a maga a hangok, mert nyilván az emberek körülbelül ugyanolyan korúban vannak, akik csinálják a rendes szinkront is, de hogy tehát nekem jobban tetszik, hogy a mélyebb a hangja mindenkinek, de mondjuk attól függetlenül az angol is ugyanolyan jó, főleg most az új évadok között, meg az új részek között, mint a magyar, és szerintem pont, hogy most már a magyar kezd lejjebb csúszni. Tehát még az elején akkor, az még azt lehet, mondom, hogy jó ez, volt. Én ezt láttam. Már ezt a részt is itt határozottan jobbnak éreztem az angolt. Tehát minden szempontból. Hát meg az angol szójátékokat nehezebb átjhozni ugye magyarra, meg ilyesmi, tehát... De azokat is lehet kreatívan fordítani. Hát lehet. Amúgy sokszor sikerül is, tehát a magyar szinkron alapvetően szerintem nagyon jó, tehát tehetségesek. Tehát sokkal választékosabb nyelvünk van alapvetően, tehát sokkal nagyobb a hétköznapi embernek a szókincse, mint az angol hétköznapi embernek, ezért sokkal több mindennel lehet játszani. Csak ugye, hogyha nem fizetik meg, akkor gondolom nem mennek rá a minőségre a fordítók. Ja, elképzelhető. Na mindegy, tulajdonképpen azt beszéltük meg, hogy meg fogjuk most ebben a részbe kicsit lépni azt a szintet, hogy az összegyűlt Google dokumentumunkat kiürítjük végre. Kiürítjük, igen. Én még mondhatok azért negatívat a sorozatról? Igen, ja, persze. Egy picit. Tehát nekem igazából az a legnagyobb bajom, hogy ez egy Legyek ura klón, nem tudom, hogy ki látta ezt a filmet, eléggé híres, van, ahol még kötelező olvasmányként is fut. Aki nem látta, nem azt mondom, hogy most ilyen 25 év alatti fejjel tetszeni fog neki, lehet, hogy kényszerből megnézi, mert akkor már nem a könyvet olvassa, hanem a filmet nézi meg. Érdemes. Tehát a mondani valója az elég jó ahhoz, hogy elnyomja azt, hogy ez egy nagyon-nagyon régi film. Szóval egy ilyen Legyek ura van összekeverve, egy ilyen kihalásos sci-fivel, plusz egy minimális majmok bolygója az ismeretlen lények miatt, akik úgy néznek ki egy villanás alapján, mintha majmok lennének. Igen. És az egésznek olyan hangulata van, mint a Lostnak, hogy látszik, hogy olyan karakterek vannak benne, akik majd szembe fognak fordulni egymással, és itt most sorsdöntő lesz, hogy ki melyik oldalra áll, és hogy kivel barátkozik, és hogy mit csinál, és hogy csinálja. Amit egyébként remélem nem erőltetnek. Mármint, nekem egyébként borzasztóan elunnám akkor a sorozatot, mert hogy ahhoz viszont a színészek baromi gyengék. Lehet, hogy fejlődnek még annyit egyébként, és lehet, hogy nem így fog kinézni a Lian az ötödik epizódban, mert azért, hogy megvédjem az ilyen sorozatokat, ugye az van, hogy van egy sorozat, csinálnak hozzá egy szkriptet, arra valaki azt mondja, ez nagyon jó, ebből kéne csinálni próbafelvételeket. Csinálnak próbafelvételeket, találnak rá színészeket, azt mondják, ez nem rossz, forgassunk le belőle öt epizódot, és akkor próbáljuk meg eladni valamelyik tévétársaságnak. Amúgy ebből van két évad. Igen, mondom, már most láttam. Van két évad. Igen, láttam, de így indulnak ezek a sorozatok. Viszik a próba epizódokat, és akkor megmutatják a tévétársaságoknak, és valamelyiknek tetszik, akkor az azt mondja rá, hogy jó van, gyerekek, eddig ezt mind saját zsebből álltátok, mi viszont adunk rá ennyit meg ennyit. Ebből csináljátok tovább. És onnantól kezdve komolyabbak lesznek a kellékek, komolyabbak lesznek a sminkek, a világítés hát, utáni az... harcokon, stb. Mint ugye a Star Trek, nekem nagy kedvencem, talán a podcast hallgatók ezt már tudják, és a Star Trek első epizódjában a kapitány az csak a pilotban volt az, aki, és a másodiktól teljesen lecserélték. Tehát, hogy a pilotot leforgatták... Ami azért ilyen... big up az egész Star Trek sorozatnak, tehát... De azért, mert hogy valóban, tehát az első részt érdemes megnézni, egyébként egy tök jó rész, nagyon érdekes rész, most nyilván ugye túl kell lépned azon, hogy a robbanásnál a hungarocel repked minden. Igen, túl kell az a lépni, hogy kb. 40 évvel ezelőtt készült. Tehát tudni kell az évszámot, hogy mikor készült, és onnantól kezdve az ember, ha úgy néző tudatában van ennek, helyén tudja kezelni azt. Igen, tehát akkor más az értékrended. Ez a Star Trek részeknek olyan csillagászati királyságokban van, de komolyan, tehát, hogy nem igazán tudsz olyat. Nagyon kreatív volt az író, és akkor még nem kellett alkalmazkodni ahhoz, hogy ki mit akar nézni, csak meg akarták valósítani. Ugye mostanában sok minden azért szaródik el, már elnézést a kifejezésért, mert bele kell rakni olyanokat, hogy megnézze a paraszt a moziba, aki nem érti, az is, érted? Igen. Meg olyan szereplőket belerakni, akivel azonosulni lehet, stb. Most gondoljatok bele, hogy a világok harcának a sztoriát gondolom ismeritek mindannyian. Hogy azt valamikor a rádióba adták be, és annyira valósághű volt, hogy az emberek kirohantak a házakból, mert azt hitték, hogy az történik. Igen, de aztán voltak nagy perek belőle, meg minden. Igen, és gondoljatok bele, hogy ma mennyire kellene ahhoz tökösnek lenni, hogy egy ilyet engedjenek. De, ha valaki megengedné, és lenne annyira tökös, egy éven keresztül csak erről beszélnének, hogy mennyire jó volt, és hogy hát bevettem. Hát de, milyen hangulata volt. De emlékszel a Slendermanre? Az is egy ilyen volt, egy kb. Egy évig beszélt róla mindenki. Jó is a Minecraftba, nem tudom ki, hogy igen, hogy benne van is az a Notch-nak a halott öccse, és akkor Twitteren én követtem, és akkor írt, hogy srácok, ígyétek már, hogy rohadtul nincsen testvérem. Igen, de aztán még mindig ment ez a íz, és akkor minden második update-be így beleírta, hogy removed Herobrine, tudod, hogy kivettük igen, a játékból. Igen, mintha bent lett volna, és teljesen voltak arcok, akik elhitték, hogy benne van. És készültek ilyen videók, hogy itt van, Herobrine. Ilyen tök szar, After Effects-es, meg modolt videók. Meg. Na mindegy, mondjuk alapvetően ez ilyen juke rész szerintem, mármint, hogy ez ilyen tök poén, hogy meg mondjuk sokat emelt amúgy a Minecraft feelingén is, hiszen a Minecraftnak amúgy fogalm sincs, most belegondolok, hogy keveredtünk ide, hogy de hát ez podcast, hogy máshogy, hogy a Minecraftnak szerintem pont az a hangulata volt meg, ami nagyon-nagyon régen nem volt egyik játéknál se, az a felfedezési élmény, hogy váó, hogy mi lehet még benne, hogy eljutok az ide, és akkor hú, és akkor bejöttek a biomok, tudod, és váó, akkor és megfejeltél ugye Notch egy olyannal, hogy titkos pénteki update, beleraktak valamit a játékba, de senki nem tudta, hogy mi az. Így került bele például a Redstone meg ezek, tehát hogy... Igen. Ami aztán egy hatalmasat szólt, ugye, és ilyen kis processzorokat hoztak össze. Hát emlékszem, én ott voltam, amikor Sirius, Sunyi, akik Minecraftosak voltak, azok biztos, hogy tudják, hogy kikről beszélek, de ez nagyképű volt, mint a Sirius, nem tudnánk egyébként, hogy ki az. Hát mindig végig is lehet, hogy van, aki nem ismeri. Na mindegy, és például ők milyen is... Sirius? Ott számológépet raktunk össze, ezek ilyen nagyon-nagyon zseniálisak voltak, és azt hiszem például egy játéknál ez az igazi, hogy mondjam neked, oltári nagy belépés a siker tárházába, hogyha egy olyan, játékot tudsz. Ja, azt hiszem, most megláttál közben valamit, miközben magyaráztál. Nem, csak milyen mondást toltam, érted? Na, tehát, hogy milyen választékosan... Na jó, azért nem fogok elalélni magamtól. Tehát, hogy... mint ahogy szoktál. Igen, valljuk, azért ez nagyon komoly volt. Tehát, hogy milyen... Tehát, hogy egy olyan játék... Most belekevertetek, már nem tudom elmondani a valódi mondani valómat. Tehát, hogy az a játék tudja igazán... Nem tudom, igen. Mit akartam mondani. Hát az a lényeg, hogy baromi jó volt a felfedezési feelingje a játéknak, és ezért igen, ragadtak meg az emberek, meg azért, mert megint tudtál legózni. Így van, és az a játék lesz az, ami sikeres lesz, amiben benne van az, hogy te jó ég, mi lehet még ebbe a játékba benne, amit nem is tudok, hogy benne van. Érted? Igen. Na mindegy, ennyit akartam csak de mondani. Egyébként erre a podcast-es dologra, amiben az elejében belefutottál egy kicsit, hogy podcast meg Minecraft, én ezt úgy fogalmaztam volna, hogy a podcast mindig valahogy a Minecraft fekete lyuka körül kering. Tehát ez az induló pontja, és valójában is azt hiszem, te és néha videódat erről csináltad. Néha így a szélét így belevonzatod, de utána megint elejti egy darabig, csak keringünk. Igen. Igen, és én sokáig úgy voltam ezzel a Minecraftos dolog, hogy kicsit szégyeltem, hogy Minecraft videókkal kezdtem, mert hogy ugye ennek aztán lett egy ilyen nagyon komoly rossz szájíze, hogy jaj, Minecraft izé. Egyébként ez az, amiért Notch kiszállta izéből, az egész development teamből. Igen? Aha, tehát hogy mondta, hogy ő nem akar ezt magára venni, hogy most akkor ő legyen a gyerekek bálványa, meg ilyesmi, tudod, tehát bármi, aha, ami elterjed róla, azért, mert csinált valamit. Aha. És én azt mondom, hogy ennyi több millió dollár bezsebelése után teljesen megértem. Hát igen. Mondjuk ez olyan tök béna kifogás, nem? Ez egy de... nagyon nagy pöcs ez az ember. Most csinált egy játékot, amit nem csak gyerekek játszanak, hanem gyerekek, a gyerekek a legnagyobb hangú játékosai, és akkor ott hagyja a fejlesztői céget, amit ő csinált, mert hogy azért... Mert hogy hű, vannak gyerekek, akik játszanak a játékon, mert akkor miért nem írta rá, hogy 18 plusz? Nézd meg azt a blogbejegyzést, és teljesen át tudom érezni, hogy mi van, miről szól ez. Hát kicsit ez a... Notch ilyen izélet, ilyen mém, tehát ha azt mondom, hogy Minecraft, akkor úgyis mindenkinek az eszébe jut. Ez kicsit komolyabb volt ott, amit leírt, már nem emlékszem rá, de teljesen meg tudtam érteni. Igen, tehát, valami olyasmi volt, hogy ő nem akar, hogy... Nem azt akarja, hogy erről legyen híres, hogy ő az, aki a Minecraft, és hogy hanem szeretne más projekteknek is időt szentelni, vagy valami ilyesmi kb. Egyébként. Igen, tehát teljesen érthető volt, tehát én is azt mondom, hogy oké, rendben van, nincs ezzel semmi gond, tehát csak hogy ugye ez az embert így meg tudja egy idő után viselni ez a dolog, tehát ezt gondolom a másikról. Abszolút érthető egyébként. Tehát hogy ez a Minecraft, és akkor egy idő után ilyen nagyon gagyi lett, és akkor a Minecraft aztán akkor milyen gáz vagy, de szerintem igen. Ezen ha átlépsz, nem tudom miért lehetne Minecraftozni. Tök jó játék egyébként. Még néha most is előveszem. Hát Xboxon is játszottunk vele. Igen. De figyelj, mi Xboxon is játszottunk vele, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen élvezhető volt, nem? Igen. Uh-huh. Az irányítás ez nem a legprofibb, de hát... Hát Xbox. Mármint, hogy érted, azért mi nem ez vagyunk hozzászokva, ez tény. Nem, tehát ugye meg nem is egy Xboxra készült játék, de ahhoz képest tök jó megvan oldva meg minden. Tehát igen. Élvezhető volt nagyon. Na mindegy. Van még ebbe a sztoriba valami? Semmi. Jó van. Tovább. Menjünk a témákon, mit szóltok hozzá? Igen. Legyen így. Én azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb. Hardcore FPS film, az első FPS ezt film. Egyébként erről már beszéltünk, eszembe jutott az egyik podcast alkalmával, de azért meg lehet említeni, hogy van ez a film. Tehát arról szól ugye, hogy az egész film úgy van megcsinálva, hogy FPS nézetből játszódik le a film. És ugye elég érdekesen úgy van megcsinálva, hogy ami ugye történik a játék, vagy a filmben, az körülbelül olyan kaliberű, mintha a játékban történne. Tehát, hogy van egy faszi, ugye, aki a társad, aki sose hal meg, aki mindig tök alap baromságokat magyaráz el, amit még a hülye is tud. És tudod? Ez a tipikus ilyen barett sapkában, amit az összes Call of Duty-s ilyen emberke beszélt állandóan, és még úgy is beszél, hogy így, hé, fogd meg a gránátot, ide nem megyünk le, igen, dob le egy gránátot. Igen. És akkor felrobb van, és mint egy bot, így belemegy a füst a szemébe, de ugyanúgy egy helybe áll, tehát annyira jól ki van találva. Nagyon. Egy helybe áll, és akkor utána megy utánad, meg mindig csak akkor segít, amikor amúgy meghalnál. Tehát, hogy... De pont akkor, tehát pontosan akkor. És egyébként ráadásul az a fickó játsza, aki a District 9-ba a főszereplő, és baromira jól áll ez. Igen, igen, tehát ilyen meg is tetszett rögtön, mert nekem nagyon szimpatikus az a színész, és azt kell, hogy mondjam, viszont a filmről azt nem tudom, tehát sokan is írták, hogy jó, ez egy ilyen, ugye... Ez egy ilyen 5 perces videónak jó, Freddy Wongos, tudjátok ki a Freddy Wong, ugye a nagy effektes srác, ő csinált ilyen FPS kis movie-kat, de hogy ez így 5 percig király, de hogy ezt így másfél-két órán keresztül, nem hogy lehet ezt kihúzni? Nem. Lehet, hogy vannak olyan kreatívak, hogy sikerül, nem akarom leírni, még nem láttuk, de mindenféleképpen nagyon kíváncsi leszek rá, hogy aki jön. Én azért hajlok arra, hogy ebből a fajta filmezésből, ebből a fajta közlésmódból azért egy még egy óra is sok. Mármint, hogy... Hát kivéve, hogyha rohadt vicces. Tehát azt mondom, hogy nem tudom, hogy csinálták meg hogy működik. A látvány az egy 10 percig szórakoztató, ha rohadt vicces, akkor bármeddig el tudod nézni. Tehát lehet ez még jó is akár. De nem hánysz be például ettől a folyamatos kép rezgéstől, tehát Michael Bay ehhez képest ipari tanuló. Már hát mint, ahogy megnéztem, azért a kép egyfolytában stabilizálva van, tehát a játéktól se hánysz be. Oké, csak ez mondjuk de olyan, a játékot mint, te amikor... irányítod, vigyázz. Igen, ezt akartam mondani. Irányítod. Hát nem tudom, fogalmam sincs, hogy milyen lehet. Én reménykedem benne, hogy azért lesz egy-két moment, amit így ki tudok emelni, hogy hát ez vicces volt. És akkor már megérte. Hát figyelj, ez egy ilyen... Mondjad. Nem, hát figyelj, ez egy ilyen Kickstarter által támogatott film, tehát nem kellett el azért sokat várni szerintem. De figyelj, én támogattam már így filmet, és hogy mondjam, tehát ezek a filmek, ezek nem rendes mozi minőségű filmek lesznek. Igen, ez olyan, mintha YouTube-on lenne, nem? Tehát ilyen... Igen. Volt ugyanilyen film, pontosabban sorozat az a... amikor ilyen gamer school vagy valami ilyesmi, igen, és egyébként az baromi jól is sikerült ahhoz képest. Tehát a kameraállások nagyon jók voltak, persze volt benne baki meg ilyesmi, de teljesen élvezhető volt. Most megy a harmadik évada. ha jól tudom. Már én el is terveztem, hogy a másodikat megnézem, mert az elsőt azt végig láttam, aztán abba hagyták egy darabig. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért az baromi jól meg van csinálva, meg minden. Tehát, hogy nincs az a semmi gond, viszont látszik rajta, hogy nem egy hollywoodi production, érted? Igen, igen. Jó, de itt jön az a képbe, hogyha jó az alapötlet, meg jó a történet, akkor egy csomó mindent el lehet ezzel adni. És az emberek pedig tudomásul fogják venni, hogy jó, nem egy hollywoodi szuperprodukciót várhatunk, de élvezhető. Ez hát olyan, mint ez a YouTube videózás, nem? Tehát nem egy tévét nézel, de attól függetlenül, ha elfogadod azt, hogy ezt egy ember csinálja körülbelül, akkor ahhoz képest teljesen élvezhető, hogyha jó a videó, nem? Hát igen, ez a mozi, tévéfilm, YouTube videó mester 3-asban, tehát háromszögben kell valahogy úgy elhelyezni a megfelelő pozícióban. Ez ilyen amatőr filmezés, és akkor most nem a bőrdemikre gondolok. Jó, hát az még ind a videóra is gáz, tehát... Ú, láttátok, az Indavideo elkezdte nyomogatni ezért? A jogvédett tartalmaknak a leszedését? Wow, akkor a Walking Dead-et nem ott fogják nézni az emberek. Kérlek szépen, nagyon sok Walking Dead része lett kapva, és most már hülye neveket adnak neki az emberek, hogy TVD, meg ilyenek, és így... Azért, mert ugye nincsen, tehát az életben nem fogják ekkora büdzsével leprogramozni azt, hogy felismerje, ezért... előzárják le az egész szájtot, és akkor internet visszatlátást a szervereknek. Úgyhogy, igen, úgyhogy valószínű egyébként, hogy ebből az lesz, hogy legalábbis szerintem, hogy így ilyen kis vicces neveket fognak adni, meg hát átköltöznek, azért vannak mindenféle kínai, meg ilyen-olyan szervereken ilyen keres pénzt a föltöltött videódat, és akkor ebből élnek meg azok a sájtok, ahol ilyen... Nem, ez általában azért... Ilyen, szokott... Nézd meg itt az online ezt a filmet, tudod. Ja, igen, azt pont ezt akartam mondani, hogy általában például a South Parkot is magyarul úgy a legkönnyebb nézni, hogy az összes rész fel van töltve Indavideóra, és akkor az egyik honlapon ugye ki van írva így kis posztonként a részek, meg hogy melyik mit csinál, de hogyha odamész az Indavideóra, akkor az van kiírva, hogy 003, érted? Igen, igen. Tehát, hogy így... Akkor magán a szájton ügyes. Ott van a link, mondjuk egy ilyen, mit tudom én, nézd itt a csutifilmeket.hu. Nem, simán például ott van beírat, hogy nem tudom már milyen South Park vagy nem tudom, és ott vannak rendesen a részek meg az évadok, tehát mind rendesen egy videós menü, annyi különbséggel, hogy ilyen... Meg kell előtte nézned, vagy mi? Nem, semmi. Egy blogom van kint az egész. Ja, abban mi a deal, vagy nem vágom? Hát gondolom, ott az oldalnak a kattintások után megy az, és jobb nekik összeszedni az Indavideós videókat, és azt igen, és akkor olyan... onnan nézzék. És akkor ja, de hát ez ilyen kalóz sztori, mármint olyan értelemben, hogy ez törlik a videókat. Tehát mit tudom én, a friss blogbejegyzéseket gondolom, ha követed, akkor tudod nézni a filmeket, de mondjuk már két héttel előtt itt már majd tök feleslegesen nyitnád. Nem, én annó nézegettem, hát annó, mit tudom én, egy pár évvel ezelőtt, és az első évad is simán fenn van ugyanúgy, mint ahogy felrakták annó. Jó, tehát, mondjuk hogy... tudod, hogy egy-két év alatt sok víz lefolyik a Dunán, így jogvédelem. Jó, igen, igen, ugyanúgy, ahogy a YouTube is ugye volt egy ilyen disaster, hogy az összes videósnak leszették a 90% a videóit, mert volt egy ilyen utalás mondjuk egy filmre, vagy egy utalás egy számra, vagy valaki kimondta, hogy Harley Davidson, és akkor beperelt őket a Harley Davidson. Ja. Volt ez ugye ez a nagy copyright strike özön. Ti is kaptatok tám belőle, én pont nem kaptam szerencsére. Nem, téged megvittek. Én amúgy izét kaptam, csak figyelmeztetést. Azaz. Csak hogy amiatt nem van, amelyik országban nem látható a videó, meg ilyesmi. Mondjuk pont nálunk igen, tehát ez minket nem érdekel. De mondjuk itt voltak ugye olyanok, akik így kivágták a hisztit jogosan, mint például azt hiszem KSI-nál volt ilyen, Angry Joe-nál volt ugye a rengeteg review content, a rengeteg játék content, hát meg ugye film. Ők sok pénzt veszítenek azért ezekkel a dolgokkal. Mint érted, hogy... Hát szerintem azért a promóciónak, ha negatív, ha pozitív értéke van. Nem, én a videósokra gondolok. Ja, tehát a játékkészítő, tehát konkrétan, hát most nektek magyarázzam, tehát a Gamebox-szal kapcsolatban ugye tudunk szerezni promó kopikat, hogy bemutassuk, de hát nyilván ugye maga a játék kiadó az él egyfajta elvárással, hogy bemutasd. És hát cserébe mi mondjuk, hogy tényleg a tiszta véleményünket mondjuk el, bár ugye nekünk azért bennünk van az, hogy nem ilyen és most bocsássatok meg Otherworld-ös tematikába, toljuk ugye ott a videót, hogy inkább a negatív dolgokat hangsúlyozzuk ki, hogy mi nem tetszett, hanem ugye mi próbáljuk azt, hogy mi tetszett. Igen, mint egy élménybeszámoló. Mint egy élménybeszámoló, igen. És ez viszont egy játék kiadónak többnyire pozitív. És azért tegyük hozzá, hogy ha valami nagyon rossz, akkor sem mondjuk azt, hogy jó. Tehát, hogy ez, ha valami simán rossz, arra sem mondjuk, hogy jó. Csak nem azt mondjuk, hogy úristen, így kivágom a kukába az egész, hanem azt fogom rá mondani, hogy ez nem sikerült. Hát, meg mostanában azért annyira olyan játékokat nem adogatnak ki. Tehát most hát mondjuk a szívünkre a kezünket, de... A Unity azért hagyott magán kívánnivalót, főleg PC-n, ugye? Én szerencsére nem játszottam vele, Unity, de hogy... Melyik is volt, az nem is emlékszem már rá. A Unity az új Assassin's Creed. Ja! És ugye, hogy ilyen a legerősebb videokártyákon 2 FPS-sel ment a játék, meg jó, ilyesmi. Tehát ott voltak sarak. Hát nem. Mármint, hogy így nem véletlen. Kérdezték, mikor lesz Unity videó? Soha. Na mindegy, milyen témát beszéltünk? Egyszerűen nem tudunk mi konkrétan témákról beszélni, észrevettétek? Tehát, hogy... Nem baj, mondjuk... de legalább ezeket már ki tudjuk húzni innent a listáról. Annyira tökéletesen igen, jó volt. Ennyivel is kevesebb. A múlt heti adásnak a végén úgy köszöntünk el, hogy ugye az volt a címe, hogy Kaveri a főbossz és a Isten még él a császár. Néhány hülye sztorim. Ugye ezzel a címmel köszöntünk el, és igazából egy percet nem beszéltünk róla, csak én mondtam el a cirkuszos, hogy mondják ezt, pedofil, cirkuszos pedofil élményemet, és azt mondtátok, hogy akkor ebben az adásban most erről fogunk picit beszélni, szóval hallgatlak titeket, ne csak én égjek. Ezt várjál, én csak én nem vagyok képben, hogy mi ez? Igazából nem tudom, Marci, hogy konkrétan mire gondolt azzal, hogy hagytuk abba, de ugye az előző cím az volt, az előző műsor cím, hogy ilyen beégéses sztorik. Igen, és nem beszéltünk róla, emlékezz vissza, mert végül filmekről beszéltünk. Igen, én elmeséltem egyet, és akkor mondtátok, hogy Hogy good luck, hagyj égjen viszontlátásra, tehát... Igen. Nem? Igen, alapvetően szerintem itt meg is állhatunk. Nekem ez így már megfelelő. jó, hát beszéljünk arról, nem készültem, hozzáteszem. Hát múlt hétre készültél? Múlt hétre se csak jó ötletnek tűnt beírni a címbe. Igen, szerintem menjünk végig most egyelőre a mi kis témáinkon, jó? Mert ha csak nem tudtok most hirtelen erre a témára rákapcsolni, mert én nem tudok, tehát hogy... Én nem csak hirtelen nem tudok, nekifutásból sem. Én csak őzni tudnék most, tehát szerintem. Marci, ha te nem tudsz ilyet, akkor szerintem lépjük ezt kínosan át. Ezt a kis... Én már elmondtam, ami... Jó van. Oké, akkor jó, tényleg most emlékeztem vissza a sztorira. Jó, mondjuk az kemény volt. Akkor átkarolta a kislányt. Tudod, igen. Gyere, elviszlek valamerre. Igen, elmélyen nem volt, jó? Azért ne költsük a történetet. Én nem emlékszem semmire, Marci. A megfelelő összeg befizetése. Ja, igen. Egészségedre. Na, következő téma. Megalázták a Microsoftot. Ezt ugye valaki berakta. Igen, Lali vagy én voltam, már nem tudom. Színkódos, csak úgy szeretném jelezni, és a kék szín az Alexnek a színe. De én raktam be? Te raktad be. Vaj, akkor nekem kell elkezdenem róla beszélni? Hát igen. Hát vezest föl. Hát ugye az volt, hogy már nem is tudom, ki küldte ezt nekem, de hogy azért meglepődtem. Tehát már nem nagyon néztem meg azt a linket, ugye, vagy 2 hete, de valami olyasmi történt, hogy ugye a valami műsornak adtak a Microsoftnak az új tabletjaiból egy nagy csomót. De az a durva egyébként, hogy ez nem feltétlen tabletám. Tehát, hogy ezen egy Windows 8.1 fut, tehát, hogy ez inkább ilyen hordozható PC kategória. Aha. Tudod? Tehát, hogy azért ez nem egy iPad. Mert az egy billentyűzet nélkül is használható notebook talán, így lehetne definiálni. Így van. Tehát egy ilyen hibrid, ami egyébként tök jó, meg minden, csak mondjuk Magyarországon nem kapható, vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon drágán, de mindegy, igen, lépjünk. Alex? Alex. Én lépek? Hát gondolhatod. Jó, akkor hát csak azt hittem, hogy jó, oké. Tehát az a lényeg, hogy, ezek ezekkel a, hát akkor nem tablet, mi ez, hibridekkel, tehát adott ugye a Microsoft nekik egy nagy csomót, és ők a műsorban, azt hiszem CBC, CBM, már nem tudom milyen műsor, az a baj, nem néztem meg a linket most. CNN. Az volt, tehát ott a Microsoft tableteit használták iPad tartónak. Igen. Tehát, hogy ez ugye azért... Ez egy olyan kütyű, hogy ki lehet hajtani a hátán egy műanyagot, mindenféle tok nélkül, és akkor megáll előtted, ami egyébként szerintem egy alapvetően baromi jó ötlet, meg tök jó megvalósítás, mert nagyon stabil, meg minden. Csak hogy ugye kiadták nekik, hát gondolom nem keveset fizethettek. Igen. Hogy hát akkor ezt így a műsorban majd ezt ott használgassák, meg minden. Ők használták, csak... Igen, tehát az látszott kívülről, viszont előről az látszott, hogy ugye a rendes hibridnek a képernyőjére rá van rakva egy iPad. Tehát, hogy így... és én arra gondoltam először, hogy most vagy ott valakivel nagyon kiszúrtak, és ez volt a revenge, tudod? Aha. Hogy valami ilyen a történet, de ha nem, mert alapból ilyet nem csinálnak, ha nem, akkor meg azt tudom még elképzelni, hogy, van az a szoftver, amivel ők csinálják ezt az egész műsort, az csak iPadre van megírva, mert mindenki azt használja, meg így lett tervezve. Erre tudok még gondolni, és azt hitték, hogy ez így nem fog feltűnni, és mégis tudják, hogy a műsortervet követni. Bár ez szerintem túlságosan, hogy hívják ezt? Jó indulatú vagyok, lehet, nem tudom. Egyébként a képet megnézve az az érdekes, hogy csak egyetlen egy iPad-et látni, pedig van három Surface tablet. De az arra is lehet rá van rakva, csak pont nem látszik ki, ezért gondolom. Hát ez viszont jóval előrébb van, tehát hát fene se tudja. Tehát bármit bele lehet magyarázni. Lehet, hogy azt az egyet azért tartották ott, mert azon valamilyen szoftver ment, az összes többin pedig valami másik. És azért én azt gondolom, hogy, elképzelhető, hogy ezért valaki egyébként elvesztette a munkahelyét ott. Valószínűleg igen, és nem lett legközelebb a Microsofthoz írva, igen. Mint azért támogatott. Promóciós emberke vagy valami, mert azért ez valljuk őszintén tök gáz, mert mindenki tudja, hogy vannak promóciók, és szerintem egy normális, jól működő társadalomban az, hogy vannak promóciók, meg vannak reklámok, ezek már beépültek, elfogadjuk, lassan már ugye így működnek, hát is, így működnek a dolgok, tehát ha ez szerintem egy tök normális dolog, és volt nekünk is, hogy a Geekbox csatornán valaki bekommentelt, hogy jó, és hogy izé, és hogy reklám, meg mit tudom én, de hát most gyerekek, el lehetett dönteni, hogy melyik a jobb, megcsináljuk a nagy álmunkat, és csinálunk egy közös ilyen gameplay-es csatornát, és cserébe egyébként egy olyan céget reklámozunk, amivel egyébként abszolút tudunk azonosulni, mert jó dolgokat csinál, egyébként bele se kezdtünk volna, vagy pedig nem csinálunk semmilyet, ilyesmit, és az, amit szerettünk volna megvalósítani, az nem valósul meg, hanem várunk a sült garambra, hogy majd valahogy csoda történik, és megnyerjük a lottót, és majd akkor gameplayezünk. És egyébként, hál' Istennek, amúgy a nézőink 99,99%-a ezt tudja, mondjuk ezt mi mindig őszintén ugye le is kommunikáltuk, viszont ebben az esetben tök gáz lenne, hogy mondjuk hasonló átiratban mondjuk mi ott ülünk, csináljuk a livestreamet, kamerákkal, minden, és akkor a háttérben meg mit tudom én, ott lenne a családod, és játszana a PS-sel, tudod? Igen. Vagy Wii-vel, vagy valamivel. Vagy Wii-vel, vagy valamivel, igen, vagy akármi. Igen, vagy tehát így az látszana egy reviewban, hogy a háttérben ott az Xbox is irával rak, vagy PS4, tudod? Tehát... Nem? Senki? És tényleg. De. Aha, ne kaptad. Senki, annyira nem? Annyira vártam, hogy ne szólaljon meg Kevin, mert ebben nem is szoktátok néha sérni. Dumálok, tudod, nagyba. He? Valami? Jó, csak hát én ezt nem tragédiaként érem meg, hanem úgy, hogy hát nem vagytok túl kedves emberek, hogy így fogalmazzak, és én így tovább is léptem. Én most csak én is ki akartam próbálni, nem? Múltkor visszahallgattam az adást, és azt vettem észre, hogy nagyon sok esetben a csöndet azt én töröm meg. És ezt szeretnénk, hogy így maradjon. Igen, csöndtörőmen! Nagyon jó szokásod, ne szokj le róla. Hiszen ennek a műsornak te vagy a lendülete. Te vagy a messzörnyű. Kicsit most így elpirultam. Hát megerősítve érzem magam, hogy mekkora nélkülözhetetlen szerepet töltök be. És akkor így tényleg mekkora ilyen igazi, tehát végre mondhatok volna valami jót, ezt így ilyen, tudod, így simán így el lehetett volna így, jaj, srácok, köszi. És akkor így előhozom a rossz arcomat, tudod, és így, jaj, kösz. Bár én már nem pártolom őket, mert most nem történt meg a csöndet. Tehát, hogy a betont a saját szobrodhoz. Igen, nem a szobromhoz, hanem a sírhoz. Na jó, nem tudom, ebben a Microsoftos dologban van még valami? Hát nem tudom, de mondjuk azért ez elég durva volt szerintem. Ennél már csak az volt komolyabb, amikor a nem tudom, a takarítói, vagy nem tudom, ilyen állásra jelentkező fickót, tudod, behívták, hogy szakértsen az Apple dolgokat. Jaj, az volt! Az megvan, tehát, hogy azért annál fajlabb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy így ez a csávó ilyen nagyon aranyosan így... Nagy szemekkel! Yes, és ilyen indiai akcentusra, yes, Apple stuff is so good, tehát így körülbelül így ezen a szinten. De hogyha belegondoltok, ez egy nagy hírgyár, tehát ilyenekbe bele lehet futni, hogyha nincsen jól szervezve. Lehet, hogy direkt csinálták egyébként. Nagy... Szerintem nem, szerintem a nagy számok törvénye alapján valakivel összekeverték véletlenül. 5 centivel arra kellett volna állnia, és hozzá se szólnak, de ő pont rossz helyen volt, rossz időben. És gondolom, amikor mondták neki, hogy come, akkor ő meg azt hitte, hogy mehet most az állásinterjúra. Tehát... Én szerintem ebben vagy nem pedig... jött ki rosszul senki. Hát ez mennyire igen, aranyos. Igen, ez aranyos volt. Meg hát most kinek tett kárt, hát akik a bizniszemberek, azok vágják, hogy hülyeséget beszél, tudod. Aki meg nem bizniszember, annak meg amúgy is édes mindegy, hogy az Apple részvények. Igen, meg nem azt mondta, hogy úristen, mozognak. Fúj Apple, mert ugye abból lett volna a gáz. Igen. Hanem azt mondta, hogy hát, oh yeah, right, yeah, oh, peace, yeah, igen. Make love, not war. Make, not war, jaj, ne. Big Daddy, Puff G. Hát van is az összes ilyen. Jó, come on! Oh, yeah, yeah, you! Come on! Abszolút. Come on, oh, gee! Csak speakert ne hozzák vissza az országba, könyörgöm. Miért nincs már az országba speaker, rapper? Én úgy tudom, hogy külföldön van. De mi lesz így velünk? Ja, mi lesz így, akik imádták, szerették. Viszont van egy utódja, azt hiszem Johnny Gold, vagy valami ilyesmi. Ajaj! De Johnny Gold az egy média hack, szóval az egy nagyon zseniális. De nem a Johnny Gold, aki bekerült a való világba, aztán? Nem. Mert oda is én csak a comment.com-ot szoktam olvasni, aztán ott... mindegy, nem magyarázkodok, de nem nézem a való világot egyébként. És a comment.com-on láttam ezt a dolgot, és ott volt, hogy gyakorlatilag a csávó az ilyen olyan gagyi repettől, hogy ilyen nagyon, tehát hogy tudod, ez a trash színvonal, de közben tudod, hogy nem direkt. Hanem, igen, azt akartam mondani, hogy ez most direkt rossz-e, vagy pedig annyira jó színész, hogy elvitette veled, hogy nem tudja, mert amúgy minek lenne ott. Az a baj sajnos, hogy akárhogy is... De nem ennyire rafinált a csávó, csak simán rossz. És nem vágja. Nem vágja magáról. De hogyha megnézitek, van olyan videója, amit 1.200.000-en megnéztek. De várj, Johnny Goldról beszélünk? Szerintem igen. Nem tudom, hogy az Johnny Gold, de aki a való világba bekerült csávó, nem tudom. Nem, az nem Johnny Gold. Az egy másik gyökér. Az aki kidobta a barátnőjét, az én? Te arról nem beszélünk? Nézem, te fogalmam. A bánsz, ez az egyetlen videót Johnny láttam Gold róla, volt az, aki ilyesmi. Egy rap számot énekelt végig Ausztriában. Johnny Gold is here, ez a azaz, jó hír. Azaz. Aha. Johnny Gold egy echte média hacker, van egy kis minisorozat a neten, ahogy egy srác, de szerintem végig szarkazmus, meg végig színűszkedés az egész. Van egy srác, aki nagy websorozatot akar csinálni, és akkor Johnny Gold, és akkor megcsinálja ezt a kis websorozatot, és akkor tényleg eljátszkodja, mondja neki, hogy hülye legyél, mert amúgy meg a gyerek az egy ilyen abszolút egyszerű hülye gyerek a hétköznapokból, tudod, akivel összefutsz a spárba, és elmész mellette, semmi nagy szerepség nincs benne, meg semmi. Bárcsak ne futottál volna össze, igen. Nem, pont az, hogy totál nem marad meg benned, és akkor, hogy ó, te jó leszel nekünk, mert te nagyon zseni vagy, és akkor nézzétek meg egy ilyen pár részes kis izé, kis mini websorozat. Igen, és ilyen 3 perces, meg 8 perces epizódok vannak benne, most így megtaláltam. Nem is tudom, hogy mi a címe. Mi a címe annak a... Johnny Gold, a magyar celeb. A magyar celeb. Hát ilyen, egy ilyen paródia önmagának az a... Az mondjuk a szimpatikus, én... azért mondom, mert például, tehát én azt nem hiszem, hogy azt a rappet, amit mondtok, vagy amit Kameri mondott, az nem direkt van. Hogyha tényleg ilyen szörnyű. Alapvetően egyébként azt se tudom most, ha egészen őszinte akarok lenni, hogy jó csávóról beszélek-e. Mármint én nem láttam, tehát nem néztem ennek mélyebben utána, de azt tudom, hogy van egy csávó, aki úgy került bele a való világba, hogy előtte tolt egy ilyen gagyi rap számokat, de nem poénból, vagy nem ilyenből, hanem tényleg csak azért, mert nem vágta, hogy mi van. Bár van ez a Key West, vagy ki az a csávó? Kanye. Kanye West, igen, aki azt a motoros videoklipet csinálta a feleségével, aki arról híres, hogy híres. Azt vágod, hogy annak a faszinak van egy külön saját South Park epizódja. Tehát, hogy... Az mondjuk valami... Ő ilyen amerikai győzike, nem? Igen, tehát így ott volt, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon ratyi poén, és akkor, de valami, azt hiszem, valami ilyesmi volt, hogy kitaláltuk a legnagyobb, legkirályabb viccet a földön, és akkor az volt ott, hogy szereted-e a Harudit? Igen. Szereted beletenni a szádba? Igen, akkor meleg hal vagy. Ez volt a poén. És akkor ez volt, és akkor tudod, mindenki így életünk legnagyobbnak poénja, tudod? És akkor a legnagyobb poén, és akkor Kanye-nak elmondta ezt valaki, és akkor izé, mit mondt arra? Mit mondt? És akkor szarrá vert mindenkit, meg megkínozta, meg... Tehát hogy mindenki értette a poén, csak ő nem, tudod? Tehát... De egyébként, amikor volt ez a... volt ez a videóklipje, amikor a nőjével a motoron, vagy a feleségével a motoron megy, de olyan maga az a videóklip, hogy ilyen... fehér lovak, meg sas, meg grand. Jaj, de gáz! Ilyen nagyon-nagyon gagyi, tehát tudod, amikor megveszel a stockról ilyen természet videókat, és akkor az berakod a klipbe. És így utólag sajnálod, hogy megvetted, de még biztos jó lesz valamire. És akkor igen. Születik ez a videóklip. Akkor születik ez a videó, és az a legdurvább az egészben, hogy hát a csávó full komolyan gondolta, tudod? Tehát nem az, hogy egyszerűen csak nem vágta, hogy ez gagyi, hanem ő azt gondolt, hogy ez így poén így megcsinálni minden, és aztán volt egy színész páros, most nem tudom a nevüket, hogyha megvertek akkor sem, akik megcsinálták ugyanezt a videóklippet, de úgy, hogy két fickó, és az egyik fickó ilyen duci, szőrös hátú minden, és ő játszott a csávónak a feleségét, és így oh yeah, oh, és tudod, ez az ilyen fúj, de gusztustalan, és ja, és akkor így azért ez így elég meredek volt abból a szempontból, hogy így egy olyan dolgot, olyan paródiát találtak ki, ami nagyon-nagyon működött. Mindegy, kreatív is akkor. Kreatív volt, és teljesen használható és működő. És jókat nevettek rajta, de mindig is azt akartam kihozni belőle, hogy ez a... Nem tudom, Kanye West, vagy ki a bubát. Kanye. Kanye West. Mindig mindegy, más dolgra asszociálok. Kajan. Ő pedig egyébként a feleségével ezt látta, és így Twitteren írták, hogy tök jó vicc, meg tök poén, meg ha. De az összegyétek lehetett, hogy így... Nem, hanem így vették alapot látszólag. Tehát, hogy így nem volt vele igaz. Tehát, hogy azt viszont értették azt a poént, és ez mondjuk nekem így szimpatikus. Abban nem vagyok az. Biztos egyébként, hogy valóságosan értették, hogy ez miért poén. Mármint, hogy ez gagyi ez, amit ő csinált. Hanem inkább csak arról lehetett szó, hogy jaj, de vicces, hogy így megcsinálták ezt a videóklippet. Hát próbáljunk reménykedni a pozitív dolgokban. Jó, próbáljunk. Na. És egy újabb kínos csönd. Azon gondolkoztam, hogy van az, amit izém... Calvary out of business. Chris Brown volt az, aki megfogalmazták azt, hogy Szerencse, hogy a niga szó rímel a nigára, különben ennek az embernek nem lenne karrierje. Ja, igen. De ez nem valami filmben volt? Vagy nem tudom. Nem tudom, már nem emlékszem, csak most jutott eszembe, hogy ez a Ganyéről eszembe fog jutni. Mondd ki, Ganyé. Ganyé. Ganyé West, oké. Jó van, egyébként nem jó bántani, mert... Meg is meg kell élnie valamiből. Meg amúgy nem azt mondják, nem csinál rossz zenéket azok, akik értenek hozzá. De várják, azok értenek hozzá, akik producerkednek, vagy azok értenek hozzá, akik értenek a zenéhez, mert nem mindegy. Hát elképzelésem nincs. Ja, Istenem. Nem menjünk ilyen filozófiai mélységekbe, hiszen csak a rapről van szó. Igen. Mondjuk én akartam mondani, hogy azért álljunk meg, mert rap és rap között is van különbség. Igen, ez így van. Én például nagyon... Most Lali most nagyon beindult, igen, igazatok van, nagyon jó, igen, az előbb fika miatt. És hogy el nem tudnám rap nélkül képzelni az életem. Ezt azért nem mondanám, de amikor mentünk le Alexhez, akkor én is mutattam nektek egy rap számot. Abszolút, és tökéletes volt, amit mutattál. Mármint, hogy ez a... Mi is volt ez a... A gyárpint. Tokiói, mit igen. Tudom én, mibe. Boba Fett. És Boba Chrome. És én aztán meghallgattam több másik számát, és valami... Nagyon-nagyon tehetségesek amúgy. Tehát, hogy olyan tokiói... Na jó, egyszer nem fogom elmondani, mert nem tudom, tehát hogy nem is erőlködök, azt gondolom, hogy ezt itt most így feladtam, nem fogom. És az a durva, hogy olyan gyorsan mondja, hogy vissza se tudod idézni. Tehát, hogyha nincsen meg az a ritmus, amit ő nyomat, akkor nem jön vissza. Igen, mert például van ez a van egy ilyen számuk, amiben folyamatosan egymás után úgy darálja a szöveget, hogy nyilván nem hiszem, hogy el tudná mindenféle stúdió, meg minden nélkül, bár ezt neki tudja, lehet el tudná tolni. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem olyan szinten fűzi egymásra teljesen abszurd szövegeket, hogy ez komolyan mondom, nagyon-nagyon komoly teljesítmény. De és egy eléggé komoly gondolatfüzér lesz a végén belőle. Nem azt mondom, hogy mint a Lego, meg a kirakó, itt szépen egy hatalmas nagy kép lesz az egészből, de valamit elkezd mondani, és a következő rész mindig az előhöz kapcsolódik, és van de... valamilyen önmagán túlmutató dolog is benne. De jobb, mint DJ Bobo? DJ Bobo. DJ Bobo? Mármint ki? Mármint az a DJ Bobo, aki a... mit tudom, Coco Jumbo, jó, az mondjuk pont nem ő volt, de hogy az nem, a kategória... Nem, külbelül a Lilium óvodában volt valami zenés produkció, az volt a DJ Bobo. DJ Bobónál nincsen jobb. Emlékszem, hogy az első párosztályi rándulások között lehettek azok az alkalmak, amikor DJ Bobo Discman-nel mentem. Jajaj, ez DJ Bobo az kemény volt. Igen. Ja, coming out volt. Tehát azt azért nem biztos, hogy neked ezt reklámoznod kéne, ezt ugye tudod, nagy közönség előtt. Hát, jóló! Hallgattam zenét, és így érzem, hogy tiri. Minek kell indul valahonnan, és fejlődik valamivé. Szerintem Marci Marcinál ezt nem tapasztalhatjuk. Nagyon jól fejlődik. Igen? Ne legyetek genyók. Live-ba genyók vagytok. Nem, egyébként Marci határozott egyetfejlődést mutat dolgokban. Dolgokban. És ezzel tudod így, ez a tipikus semmit nem mondasz, nem? Tehát ez az a kategória, amikor úgy csinálsz, mintha mondanál valami, de nem. A múltkor Marci felolvasott egy verset, ami borzasztóan trágár volt, úgyhogy szerintem Marci fejlődött. Tényleg? De nem podcastbe, azt gondolom, mert arra emlékeznék. Hát nem, persze, nyilván nem. Hát én valami, nem csinált valami hangteszt videót, nem tudom, Good Life csináltál valami. Ja, de most akartam föltölteni azt végül is, privátba akartam tartani, csak aztán sikerült nyilvános. Hát az benne van a GTA szövegem is, szóval így meghallgatom, ez fönt van, hű, ezekkel van fönt, hű. Egybe ment privátba, szóval az egy tehetséges mellélövésem volt ez a videó. És miért nem raktad privátba? Tehát, hogy én azt meghallgattam azt a verset, legalább az első egy sorát, de és hogy... fájdalmas volt? Hát ilyen trágár, inkább azt mondanám. Nem mondanám trágárnak, srácok, hétvégén Play IT lesz, nem tudom, hogy mennyire van meg nektek. Hát nem, nincs, please. Gyakorlatilag csak ott leszünk, de nem, nincs meg egyik meg ez egyre jobban tetszik ez a dolog. Hát én ott leszek, én vasárnap műsort fogok vezetni. Jöha. Illetőleg egyébként közben gondolkozok rajta, hogy én szombaton fogok aláírásokat osztogatni a videós simogatóba, ahogy elnevezték páran itt közülünk. De ti is ott lesztek egyébként, ha jól tudom. Nem tudom, hogy a videós simogatós részén mennyire. Ott leszünk, én a videós simogatóban biztosan. És mikor egyébként? Mondjam, azt hiszem egyszer leszek Alexel együtt, az mindenféleképpen igaz. Arra emlékszem, hogy az... az de na, de Marci! itt van. Nem itt van. Itt van. Ha jól tudom, akkor az első nap szombaton 14:30-10:30-ig leszek. De te nem vagy beírva keveri szombatra, és... Én szombaton ben vagyok, amúgy, csak mondom. Nem vagy beírva a szombatra. Hát 12:30-tól leszek. Ott vagy írva 12:15-től 14:15-től, csak nem találtalak. Aztán Alex pedig, ha jól látom, akkor te vagy szombaton soha, viszont vasárnap leszel velem együtt, és turbóval is dízellel, szóval én a vasárnapot várom, ilyen simogatós... Nem igen, én csak vasárnap leszek sajnos. Ja, de keveri meg vasárnapra nincsen beírva. Hát vasárnapra nem is, jó, hogy nem. Nem is mész ki? Akkor dolgom lesz. Hát de műsort fogok vezetni vasárnap. De tényleg. Úgyhogy ott leszek, csak nem lesz időm aláírást osztogatni. Kicsit izgulok egyébként, megmondom őszintén. Még nem vezettem így műsort. De... azon gondolkoztam, hogy most december 20-án lesz 4 éve, hogy videózok. Ami azért elég durva, hogyha belegondolunk. Igen. Azért 4 évig kitartani egy hobbi mellett tartósan nem gyenge. Azon is gondolkoztam, én ezt úgy kezdtem el annak idén ezt a videózást, hogy ilyen terápiának. Nem, de sok, én ilyen nagy belekezdő vagyok, egyébként a magyarok többsége az. Hogy így nagyon belekezdenek valamibe, aztán úgy elmúlik a lelkesedés, és abba hagyják, és régen ilyen voltam, aztán ez a videózás nagyon sokat segített nekem abba, hogy ezt a rossz szokásomat, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, végül is így felülkerekedjek rajta. És azért én így ennek örülök, mert hogy alapvetően azért ez egy elég jó dolog abban az értelemben, legalábbis nekem, hogy hát azért ez szerintem egy teljesen pozitív hatása a videózásnak. Most azon kívül, hogy például veletek megismerkedtem csomó emberrel, akivel egyébként biztos, hogy nem ismerkedtem volna meg soha, és azért ennek örülök. Nem tudom, nektek mit adott egyébként így a videózás? Mi az titeket. A plusz? Igen, azért nem ismertük volna meg egymást soha, azért azt tegyük hozzá. Tehát sokkal szebb lett volna az élet. Na szóval... hogy... Na, én nyugodt lettem volna, nem hívtak volna föl munka közben, hogy 13-10 perckor, hogy jövök-e pótkedre. Ott 10 év pont a könyvelési tételeken. Igen. Pedig ez meg a jobbik oldala az egésznek. Engem felhívott, annyi, hogy Steve. Igen, mondjuk ez valóban. És tudod, kocsiban ülünk, és éppen nagyon GPS-hez kerek, és mondom, hogy merre kéne menni. Alex, telefon, Steve. Hát mondom, nem csinálod ezt, hanem mondom, mondjad, Steve. De mondom, Alex, mi van? Steve. Hát mondom, nem hiszem el. Mondom, fie, visszahívlak, jó, most dolgom van. Steve. Hát mondom, nem hiszem el. Igen, mondom, de mit nem értettél, Marci? Hát, hogy mit Steve? Azt hittem, hogy hogy megint ilyen orbitális magas öptű pólya lesz, mint a lefotóztam a fingomat, mert szeretlek, tudod? Egyébként, ha valakit érdekelnek ezek a telefonhívások, akkor a www.metalexovic.com, nem, nincs ilyen holap, felraktam egy új Q&A-t, és volt két olyan dolog is, hogy mondjam azt Kevinnek, hogy elkezdődött a podcast, és annyira jó ötletnek találtam, hogy ezt oké, utána meg jött egy másik, hogy good like-ot szívassam, megmondom, akkor itt az idő. És hát Steve. Én azt szeretem benned, Alex, hogy kreatív vagy, tehát igen, én nagyon baromságot kitalálni, nehezen tudtam volna, de tényleg. Marc egyébként tudja a keményen? Alex. Hogy? Megválaszoltad a kérdésed? Te a kérdésem? Melyik kérdésed? A szerecet? Igen. Meg, persze, de majd nézd meg a videót, a legelső kérdés az. Ó, kötönöm tépen. Lehet, nem az a válasz lesz, amit várni. Akkor orrhadd be meg. Miért, Marci, te is írtál, hogy Alex válaszolj? Én vagyok nem, a Marci. Beért egy C-vel egy olyan kérdés, hogy szeretsz kérdőjel. Szeretsz. És válaszolt erre? És igen, én azt mondtam, hogy na jó, tehát volt rajta, vagy 300 darab like ezen a kommenten. Jó, nyilván, Marci tudta ezt nagyon jól, tehát így direkt oda ment így, jaj gyerekek, én vagyok a Marci, majd jobb a kommentelek. De hogy szeretsz, tehát hogy erre mit válaszolsz, úgyhogy mondtam, hogy hát nézzétek meg, Marcinak még nem spoilerezem le, mondtam, amit mondtam. Na jó, hát erre kíváncsi leszek. Majd ilyen időpontos linket szerintem mindenféleképpen adjál. Alex, a legelső hogyha... kérdés az... jó, hát akkor erre kíváncsi leszek. Tetőfi veszett el benned, érted? Figyelj, ennyit hallok. Szeretsz, nem szeretsz. Szeretsz. És így... Peretsz vagy nem peretsz. Legalább egy virágot téphettél volna közben, Alex. Tudod, így a igen. Hát majd nézzétek meg, és akkor már kiderül, hogy szeretsz, vagy nem szeretsz. Peretsz, vagy nem peretsz. Szeretsz Endio, igaz, Alex? Szeretsz Endio. Abszolút. Le vagytok fáradva amúgy, ma mi van ma veletek? És itt egyébként igen. Szabadságom második napja. Én most pörgök. Hát akkor lalikám, akkor mi lemutoltuk magunkat. Nem, én ilyen vagyok, amikor pörgök, tehát tisztán. Készültök egyébként a karácsonyra? Én most akarom elvenni, majd megvenni, Igen, el akarok menni megvenni a fizetésemet, értem? Osztam mindenit, mi van ma velem. Szóval, hogy már megvan két ajándék, vigyázat, a 15-ből, szóval a helyzet szar, de nem reménytelen. Javaslom, hogy pénteken essél neki a vásárlásnak, és online. Én majd fizé? Black Friday. Hát pontosan meg tudom, mennyi online keretem van. Hát kereken. De mikor lesz Black Friday? Már nem volt. Most volt. Hát volt az, gyerekek. Nem. De. Nem, most jön megint. Hát ez csak egy ne döljetek be a magyar idiotizmusnak, könyörgöm. A magyarok egy héttel előbb tartanak Black Friday-t, mert ők nem ismerik a naptárat. Piacs. Nem, az Extreme Digitál tart egy azt, héten. Ahogy vágjátok, mi volt? Én direkt nagyon megnéztem. Az egy Dark Black Friday volt az Extreme Digitálnak. Igen, tehát hogy be volt reklámozva, a YouTube-on pörgött a reklám ezerrel, és így rákattintottam, és ilyen blank page volt körülbelül két napig, tehát hogy addig dolgozta fel az információt. És így néztem a Facebookon, és az emberek konkrétan, mintha nem tudom, kitört volna nem valahányadik világháború, teljesen oda meg vissza voltak, hogy ez egy átvágás, és nem is volt raktáron az a nem tudom hány ezer forintos tablet, és akkor így megnéztem az árakat, és így és tulajdonképpen így nézegettem, de nem volt olyan nagy big deal, tehát amire azt mondtam volna, hogy tehát így néztem, hogy ízi 3 terrás tárhely, Black Friday edition, nézem, és akkor 1900 forinttal volt olcsóbb, tehát így 56 ezer helyett 55 ezer volt, azért mondom, na jó, van, oké, akkor hagyjuk is ezt az egészet. De ti mit vártok egy olyan országtól, aki pár évvel ezelőtt még kávéfőzőért ölte egymást, mert 90 forint volt a kávéfőző, amire már nagyon-nagyon nem volt szüksége, hiszen biztos oké, mondjuk sok otthon. Helyen izé ölték egyébként más helyen is kávéfőző. Igen, tehát azért a Black Friday-t, ha megnéztek egy olyan videót, ami mondjuk Walmartos, vagy ilyesmi, és le van árazva, mint a Barbie baba, tehát ilyen dolgot egymást tapossák az emberek gyakorlatilag, tehát nagyon durva. Igen. Nem erről szól a Schwarzeneggernek a karácsonyi ajándékos filmje? Az baj, nem tudom mi a címe, és nem is láttam be valami őszintén, csak valami rémlik belőle. Amikor Schwarzenegger elmegy a fiának venni valamilyen bábut, és már nincsen, mert az utolsót akarják előle elvenni. És ilyen őre menő küzdelmekig. Ez mi is volt? Hú, kicsit tartsátok szóval egymást, és akkor én az IMDb-n rákeresek. A tartsátok egymás szóval, az kb. Az, hogy én beszélek szerintem. Akkor légy kreatív, Káveri. Légy kreatív. Ha lenne webkamera, akkor most látnátok, hogy ilyen három labdával dobálózok konkrétan. Amúgy nem. Ja, képzeljétek el, hogy én ilyen No Shave November tartottam, amikor is egyáltalán nem borotfálkoztam. És konkrétan ma már azt hittem, hogy így lerántom az arcbőrömet, mert annyira idegesített, már így belelógott a bajszom a számba, és így már így húzkodtam, meg vakaráztam. Annyiba viszont jobb volt, hogy például a fagyos hideg szél nem fagyasztott el az arcomat, de hogy én ezt nem tudnám hosszú távon sokáig bírni, az is biztos. Hát pedig én pont azt tervezem, hogy tavaszig nem borotválkozom. Hát Lali, én azt gondoltam, hogy simán fogom bírni a kezdeti bénázás után. És akkor úgy volt, hogy elkezdtem növeszteni, nem volt gáz. Család panaszkodott csak. Aztán utána egy picit rossz volt, és aztán utána megint nem volt rossz, és így minden héten így változik, de most már le fogom vágni, mert már nem bírom. Tehát így teljes. Jó van, mai higiéniás percénket hallottuk Kaveritől. De én időközben megtaláltam a filmet, Hullapelyhes. Munka címre hallgat. Hullapelyhes, ez egy film. Aha. Ez volt a magyar címe. Jingle All The Way in English. Hullapelyhes. Amit nem talál. Ez már a lefelé menő időszakában volt szerintem Schwarzeneggernek, amikor próbált komédiás vonalat tolni. Ahhoz több kevesebb sikerrel. 82 értékelés a 10-ből. Ja, ez nem az, amikor a robot valami rakéta ment, vagy kit kellett megszerezni? Hát ez minden Turbóman, ez minden karácsonykor lejátszódik. Ez mit tud? Hát, Marci, szerintem neked nem ilyen filmeket kéne bepótolnod. De igen, nekem tehát te nagyon el vagy maradva. Tehát te inkább, nem tudom, Keresztapát láttad azóta az egyet? Nem, tehát hogy inkább told azt, mert ez már akkor következik, amikor bombont eszegetsz és szaloncukor tolsz az orrodba, tehát ez az a film. A Keresztapa meg amikor de miért így... tudsz szaloncukor az orrodba? Nem tudom. Nem jutott más az eszembe. Hát ez így megvan a koncepció, hogy zabálsz, de hogy az orrodba? Hát következő videóban is kell content szerintem ezek alapján. Hú, viszont... Valamit akartam mondani. Nem is tudom mit. Ja, megvan. Olvastam egy hírt ma, hogy az S5-öket le fogják értékelni, mint az ágyú. Mert hogy... Nem vettek eleget. 40%-kal kevesebb fogyott, mint amennyit terveztek. De miért annyira jó lett a Note, vagy... Nem tudom, hogy miért. Vagy annyira kevés újítás lett benne az előző telefonhoz képest. Szerintem sokan tértek át Note-ra. Hát a Note nagyon jól sikerült, az tény. Igen, meg a Sony most nagyon feljött, nagyon durván nagyon feljött az Ha az Z3-at ezt láttátok, tehát ez egy borzasztóan jó telefonnak tűnik, és ilyen simán, majdnem duplán alatta van a high-end telefonoknak, és majdnem ugyanolyan. Ez milyen Z3? Hát tudod, az Z2-t azt a Gerinek, Sony, nem? Gerinek volt olyan telefonja, ha jól tudom. Sony Z3, igen. A vízálló, akármi, és akkor kijött a Z2, hú, de jó, és kijött a Z3, amiben, mit tudom én, azt hiszem, 4 magos proci, meg ilyesmi van, és akkor ilyen, nem tudom, mennyibe kerül, srácok, vagy mindjárt megnézem. Sony Z3, hát sokba egyébként még ma is. Hát igen, csak nem kerül annyiban, mint a vetétársai. Az volt az érdekes benne. A cimborán vette. 139 a legolcsóbb most. Hát azért az nem olcsó készülék. Hát ahhoz képest, hogy ugyanaz a processzor van benne, mint a Note 4-ben, ami 220, ahhoz képest szerintem nem rossz. A cimborán vette egy Z1 kompaktot, És az a durva, hogy az lenyomja az S5 Minit tudásban. Tehát több a memória benne, erősebb a processzor, és így néztem, hogy azért a Sony most elég keményen belehúzott. És látszólag a Samsung próbál is válaszolni valamit, mert egyből bejelentette, hogy racionalizálni próbálja a mobil üzletágát. Én szerintem valami anyagot rakhatna már bele a készülékekbe. Tehát, hogy... Olyat rögtem az alfán, képzeld el, kihozták az alfát, és akkora ilyen in your faces iPhone volt, figyelj, berakták a nanót, ugye a nanoszimet, mert hogy az iPhone-ban is nano van, akkor már nálunk is, ugye fém lett az egész telefon, kisebb lett, butácskább lett, de gyorsabb lett, és kihozták az alfát, ja, és túlárazott lett, és akkor szerintem egy ilyen akkora ilyen ilyet mi is tudunk, lövés volt a Samsungtól ez az alfa, de szerintem lesz jövője, nem ez, de az Alpha 2 már szerintem egy jobb telefon lesz. Igen, mert ugye, igen, tehát mit tudom én, ilyen se a kamera nem volt olyan, tehát hogy nem volt az a telefon, ha külsőt eltekintjük, hogy hú, mit ilyen király, és hogy hú, ez kell. Márpedig azért nagyon illik mostanában ezzel operálni, nem? Tehát, hogy nagyot kell durrantani, de ha legalábbis nem durrantanak nagyot, akkor valamit azért röhögj, akkor... Nem, az, alatt közben találtam a Z3-ról ilyen review-t. Srác írja, hogy ugye üvegből van az egész telefon. Mármint melyik? A Z3, a Sony Xperia. Még rákerestem az árára, amikor beszéltünk róla, hogy, és akkor mondom, és akkor itt ez a sáv, hogy berakta a zsebébe, beült a kocsiba, és berecsent a hátlap a zsebében. Tehát, hogy... Tudod, hogy azért az milyen durva? Tehát ez aztán a biztonsági üveg, nem? Tehát így ja. Rászal egy léd, és itt is... Az a furcsa, hogy a hátulja az nem biztonsági üveg, az eleje viszont igen. Szerintem a hátulja is, mert nem kockáztatnának meg egy olyat, hogy mit tudom én, a csávó vezet, a karambolozik, és akkor belerobban a sima üveg a szemébe, mert akkor be lehetne perelni. Azért van minden mindig biztonsági üvegből ilyen telefonnál, nem? Nem hiszem, hát jó hogy ez kérdés. Hát ilyen, hiszem, de ilyen esetek. Meg holdra szállásra tervezik ezeket a... De ilyen eseteknél, hogy elejti a telefont, beláll a lábába a szilárd, stb. Érted? Tehát ilyen esetek miatt. Hogy elessik a telefonnal. Most csak ezt az autósat most csak én mondtam, mert ott mondjuk nagyon odavághatod a telefont. Jó, lehet, hogy biztonsági üveg van benne, tehát hogy valamilyen szinten vagy ragasztott, vagy valamilyen fólia van rajta, hogy ne repüljenek szanaszét a szilánkok, de nem ilyen ütésálló, tehát nem Gorilla Glass van hátul. Hát még én nem tudom, nekem nem jönne be, ha egy üveg hátlap lenne. Hát az de fura, nem? Az iPhone 4-emen is, a sima iPhone 4-emen is üveg hátlap van, és teljesen jó érzés megfogni, nagyon király, nekem nagyon tetszik. Ja igen, tényleg. Aha, ja mondjuk igen. Tehát mondjuk nekem jobban tetszik, mint a műanyag. Ugyan a többinél az újaknál meg főleg már fém van, meg ilyesmi. Nekem az üveggel sem volt sose semmi gondom. Tehát nekem én mindig ezt használtam már vagy 5 éve, és tök jó érzés megfogni, nem az a cheap feeling. Hát nem is az a high-end feeling, de úgy, hát egy régi telefonról beszélünk igazából. Hát akkor high-end volt, amikor megvetted, nem? Hát igen, igen. Mondjuk kicsit később vettem, de igen. Tehát még majdnem új korába vettem, mikor még nem jött ki az a rákövetkező, mert ugye akkor leárazzák az egészet, és akkor úgy vettem. Képzeljétek el, ugye Lali ezt tudja, hogy én Lalival rágyógyultunk ketten az okosóra őrületre teljesen, és szondáztuk, hogy mit érdemes, és teszteket, és akkumulátor milliampereket, meg mindent nézegettünk, igaz? Tehát, hogy így teljesen igen, és rágyógyultunk. Ennek nálam az lett a vége, hogy nem okos órát vettem. Hanem egy ellenben kaveri. Fitness órát, nem? Igen. Hát de is azt is kaveri. Nevezhetjük okos órának, vagy az én órámat nem nevezzük. Nem, hanem igen. Én, Lali megvette a Samsungnak a segíts léci, mi ez a... Gear Fit-et. A Gear Fit-et, és én pedig megvettem, pontosabban úgy, hogy nézegettem az órákat, közben ugye egy Windows telefon hozzám került, egy 930 Lumia, ezt már mondtam többször, és Microsoft kiadta a Microsoft Bandet. Megláttam, és így dizájnra, meg minden, engem megvett a reklám. Tehát úgy fogtam, megnéztem a videót, megnéztem a website-ot, és mint valami gyerek a karácsonyfa alatt csillogó szemmel néztem a monitorra, és ez a még nem volt velem ilyen, ez a shut up and take my money. De instant. Tehát, hogy így nem érdekelt semmi. Annyira jó. Hogy mennyire is, hogy hű, és semmi nem érdekelt, és képzeljétek el, hogy csak USA és Kanada, tehát hogy itt lehet kapni, fantasztikus, mondom, nagyszerű, akkor ezt gondoltam, akkor ezt valahogy mégiscsak meg kéne oldani, úgyhogy szóltam Csarninak, hogy hát figyelj, ugye te USA, én meg Hungari, és akkor tudod valami, és az a lényeg, $200 egyébként, elküldtem neki $200, és tök jó fej volt, elment egy boltba, meg egy Microsoft Store-ba, Tampa-ba, Floridába, és bement, és elfogyott. Tehát, hogy így másnap már nem volt egy darab belőle ez egész Egyesült Államokban. Tehát, hogy így teljesen, de interneten semmi. És akkor pre-orderbe megvette, és mutatta a papírt, ilyen kis blogot küldött Facebookon, vagy ilyen vlogot, hogy 50-valahányadik vagyok, aki vár a sorba, tudod, másnap. Aztán így majdnem másfél hónapot kellett rá várni, és akkor egy hete kb. Föltolt a csatornára egy videót, hogy na, nem mondtam el Kaverinek, de itt vagyok a Microsoft Store-ba, és akkor vette magát kamerába, és akkor hello, igen, és jöttem a pre-order, ezt cuccomért, és akkor kifizette az órámat, és vagy elhozta az órámat, és akkor na, aki, ki az, aki, mennyi dolat jut el Kaveri, ez a hír, ennyi volt a lényeg, és akkor hát már másnap reggel már 200 üzenet Twitteren, meg mindenhol, és hogy hú, itt az óra, és jaj, örültem, mint a gyerek. Aztán az a lényeg, hogy végig is úgy oldottuk meg a dolgot, Csarni tök jó arc volt már megint, mert ugye a vám miatt azért itt tartottam, ugye Alexnek is jól a pólói, vagy jó pórú járt, amiket rendelt, jól megszívta, és nem akartam, hogy én is ilyen béna állapotba kerüljek, úgyhogy igen, bocs, Alex, felhánytorgatom, úgyhogy végül is aztán mondta, hogy jön az anyósa, egy rokona Magyarországra december 1-én, azaz jövő hét hétfőn, és el fogja hozni az én órámat, és aztán képzeljétek el, az egyik kollégám is így ihletet kapott, és ő meg egy Moto 360-at mondott, úgyhogy mondtam Csarninak, hogy figyú, van egy Moto 360 még karjaival, az egyik ismerősömnek nem lehetne még, és de minden, és akkor ő meg a Moto 360-at tudod, és akkor ilyen a magyarok megőrültek, és rendelik a cuccokat az Egyesült Államokból, úgyhogy már nagyon-nagyon várom, hogy jöjjön hozzám, tehát tényleg. De hogyha valaki egyébként rá akar még erre témára pörögni, és megelégszik az LG G-Watch-sal, azt hiszem így hívják, akkor ma... A borzalmasan csúnya ez az óra. Ma az Amazonon $150. És hogyha valaki fejleszteni akar rá, vagy úgymond játékszernek veszi, hogy pénzt tud belőle kiszedni valamilyen utómódon, akkor lehet, hogy megéri. Mondjuk igen, azt hozzáteszem, hogy... Nagyon sok csúnya termék éri meg úgy az árát, hogyha utána pénzt tudsz belőle csinálni, de nekem ez nagyon durván nem tetszik, ez az LG G-Watch egyébként. Nem, ez ilyen szép. Ez ilyen általános iskola, akkor voltak ilyen órák, nem? Mármint amikor általánosban jártam, akkor ez volt a Igen, és el tudom képzelni, hogy olyan LG minőségűen szaggat is, mint az állat. Figyelj, a G3-at láttad az LG-től? Nem, most keresek rá. Ne a külsejét nézd meg, hanem élőbe fogd a kezedbe. Ja, nekem... persze, ezt fogtam a MediaMarktba, igen, nincsen ezzel gond. Nekem leesett az állam a G3-nak a tudásától, főleg a kijelzőjétől, mert hihetetlen. Szép, lassú, és elkezd neked szaggatni lassú, két hónapon belül. Mondanám. Jó. Nekem a kollégámnak ez van, és kb. Egy olyan 3-4 hónapja nyúzza, és nagyon-nagyon meg van vele elégedve, és így majdnem napi szinten találkozok a telefonnal, és néha elkérem tőle, és nyomogatom egy kicsit, és nekem nagyon-nagyon tetszik még mindig. De miért egyébként ez amúgy mit futtat, Android Wear-t, vagy mit? Igen. Tehát ez fejlesztése szerintem nagyon-nagyon jó. Annyira kitalálhatnánk már valami másik operációs rendszert is telefonra. Egyszerűen baromira unalmas ez az Android, iOS, ennyi. Szóval hogy valamit szüljetek ki, ja, meg a Windows, ugye. De hogy mondjuk még egy iskolát, ami alapján el lehet indulni. Hogy érted? ugye az iOS-nek az az iskolája, hogy egy eszköz, egy operációs rendszer. Az Androidnak az az iskolája, hogy több eszköz, egy operációs rendszer. Sok eszköz, egy operációs rendszer, érted? Én azt mondom, az az abszolút profi. De az az Android. Nem. Nem, hogy mondtam, sok eszköz, egy operációs rendszer. Az Android most sok eszköz, sok oprendszer. Persze nem. Mindenki hackkelgeti, de ez is egy zárt profi rendszer lenne, de nem Android lenne, hanem mit tudom én, B-robot, ha már Android nem lehet, akkor B-robot, és akkor abszolút profi lenne, hogy lenne egy zárt operációs rendszer, mint az iOS, de tök sok telefonra kidobnánk, és választhatsz, hogy Android de lesz, az iOS ott az nem azért jó, az iOS az nem azért jó, mert zárt. Az iOS az azért jó, mert egy hardware-re van megcsinálva. Az Androidnak ugye ott a problémája, hogy neki, mint operációs rendszernek, több hardware-en is meg kell állni a helyét. Tehát több processzort kell tudnia kezelni, több memóriavezérlőt kell tudnia kezelni, több mi a GPU-nak a mobil megfelelője? Nem tudom, tehát több GPU-t kell tudnia kezelni a mobilba, hogy megjelenítse neked a képet. Ezt az iOS egyetlen egy hardware-re kell, hogy tudja. Emiatt sokkal, de sokkal gyorsabbra lehet megírni. Mm. És emiatt annyira jók az iOS eszközök, hogy hozzáérsz és már egyből mozdul, mert millisekundumokban mérhető a reakciója. Az end-to-end time-ja az érzékelés és a megjelenítés között. Míg az Androidnál ugye amiatt, hogy magának az operációs rendszernek nagyon sok mindent kell tudnia, tehát sok eszközre rá kell tudnia menni, ezért ez az idő magasabb, meg ugye nem is lehet olyan alacsony szinten megírni a hardwarehez az operációs rendszert, mint az iOS-nél. Ez pont ugyanaz, mint hogy megnézed, hogy milyen PC tud lefuttatni egy olyan játékot, ami például Xbox One-on megy, vagy ilyesmi. Tehát, hogy mennyivel erősebb PC kell ahhoz, hogy egy konzolos játékkal ugyanolyan minőségben tudjál játszani. Ez pont ugyanez. Mondjuk figyelj, ott van a Pebble, mármint érted, tehát ott is egy Pebble Kickstarter-es projekt volt, és tulajdonképpen platform független is működik, nem? Igen, de ott ugye az a platform, az csak az órára vonatkozik, semmi másra. Igen. És annak is tehát annak is az alap felépítése miatt annyira zseniális, hogy egy olyan kijelzőt használnak, ami tulajdonképpen akkor eszik energiát, amikor frissíted, egyébként nem. Hm. Amúgy most szerintem totál meg fog halni. Micsoda? Igen, az biztos. Te majd 100 év múlva, Marci. A Pebble az szerintem most akciós is egyébként. Marci, készüljön! Ja, nem, ez érzem. Kemény az menet lesz. Az a baj, hogy érzem a tüdőmet és a torkomat, és ezért nem azt mondom, hogy 100 év. Akkor egyébként lehet, hogy csak simán hörgőgyulladásod van. Nem tudom. Nekem nagyon sokat volt. Csöndélt eltoljál, Marci. Az lesz valami nagyon durva teát tolok majd. Hú, ezt most nagyon úgy mondtam, hogy valami az nagyon durva teát betolok, hogy ő azt úgy ki... Most akkor in conclusion, jó ez a vacsos történet, vagy nem? Még nem tudom. Még nem tudod. De én nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, és szerveztünk is egy ilyen kockulást. Csak még nem tudjuk az időpontot. Ez milyen jól hangozhat ilyen nem nerd embereknek. Most megyünk, igen. Jó, de jól bekockolunk. Igen, vagy ilyen hú, most nagyon bekörözünk. És mit képzelnek el ilyenkor? Hogy mi az a kockulás? Igen. De nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a Microsoft hogyan oldotta meg ezt az okosórás fitnessbendes témát. Mert ők voltak ugye az utolsók, akik ebben a témában léptek, és nekik lenne esélyük egy nagyon-nagyon durrantani. Hát, vagy ők azok, akik már pont akkor szállnak be ebbe a témába, amikor már mindenki rohadtul unja. Vagy... Nem, szerintem felszálló ágban van most ez. Azok a sorra biznisz? Aha. Nem tudom, attól függ, hogy merre halad tovább a téma. Igen, elinkeltem nektek egyébként a Razer Nabut. Ez egy okos óra, Igen, pont most néztem meg a linkedet, és ez még azt mondom, hogy ez még ilyen tök elfogadható koncepció, de hát ennek én nem tudom, volt egy koncepció, ami ugye arról szólt, hogy volt egy karika a kezedem, és az kivetítette a karodra az összes infót, és hát ha ez nem valósul meg, akkor nem tudom, hogy ezt meddig lehet még húzni, mert hogy ilyen hatalmas tömböket viselj a kezeden, ez nekem nem jön be, de például mekkora király lenne, tehát az volt a koncepció, hogy a karodnak az aljára azt vetítené ki, hogy a mindenféle ilyen információt, meg az SMS-edet, meg a satöbbi, de tudod, ilyen általános információt, a pulzusodat, ha kell, satöbbi, a kész fejedre, tehát a másik felénél, a kész fejedre pedig az időt. Ja, teljesen. Ez a képernyő beégés jelen esetben mit tartalmazna, vagy mit akarna? Na jó, nem genyóskodok. Egyébként nekem, nem tudom, nekem a Razer Nabunak jobban tetszik a koncepciója, mint egy nem tudom, egy ilyen tényleg, hogy legyen ott egy kijelző a karomon, érted? Ne legyen ott egy kijelző, hát nem kijelzőt akarok nézni, hanem csak informálódni akarok, hogy mi történik a telefonomban, ami a zsebemben van. És ez tényleg kijelző. Pontosan, egy minimális visszajelzés kell. Pontosan. Neki én a zsebembe turkálnom az egyre nagyobb tepsi telefonjaim után, érted, amit már lassan nehéz szűrés kiszedni. Hát nem, mondjuk ez a band, ez pont ezt célozza amúgy meg, most csak mondom. Igen, tehát ez a S-hív az írt SMS, tehát hogy ilyen tök basic. Igen, szerintem ezzel nem, hogy nincsen gond, szerintem ez tök király. Én is linkeltem neked egyet, Marci, nézd meg. Ami a kezemen van, az így néz ki. A Gearfit, hát pontosan igen. Tudom, ez is egy ilyen kis csíkocska, csak ez meg... Ebben nekem, Samsung, de ez nagyon király, ez jól is. Ebben nekem azt tetszik a legjobb, hogy meg van hajlítva a kijelző, tehát hogy nem egy ilyen lap az egész. Igen, és alapvetően mondjuk, hogyha elmenne egy hónapig, akkor nem is gondolnék róla semmi rosszat. Pont bőven elég lenne a tudása, mert ennél többet nem akarok a kezelni. És meddig megy el? Teljesen felesleges. 4-5 napot ki lehet belőle szedni. Az baráti, nem? Teljesen korrekt. Elégedett vagy velem? Igen, de mondjuk, hogyha 2-3 napot menne, akkor már nem lennék vele elégedett. A Microsoft bennek nekem tudod, mi tetszett meg amúgy egy előnye, hogy van benne GPS, és anélkül is trackkeli, merre jársz, hogy nálad lenne a telefon. Tehát mondjuk egy reggeli kocogás, meg minden. Aha, jól néz ki, nekem nagyon tetszik. Eddig... olvasgatok fórumokat, tudod, meg tudod, ez a gyerek, aki nem bírja ki, hogy milyen lesz. Igen, igen. És eddig pozitív visszajelzéseket adtak igazából a felhasználók. Ilyen negatív visszajelzések voltak, hogy hol van már, miért nem kapható. Tehát, hogy ezek voltak az össz, és azt gondolom, hogy ez jó. Örülök neki, mert azért ez nekem egy nagy fejes ugrás volt. Mondjuk még nincs nálam, tehát nem akarok azért annyira előre örvendezgetni, de azért ez nekem egy nagy fejes ugrás volt, hogy most akkor ez jó lesz-e, vagy sem. Hiszen konkrétan első napon utaltam el a zsetont. Érdekes, egyébként piszok túlárazott, vagy középárkategória, vagy rohadrága, vagy mit tudsz róla mondani? Teljesen megfelelő. Azért jó. Nekünk más a megfelelő. Ez az Apple iWatch-os dolog, tehát hogy ez... Arról ugye még nem lehet igazából semmit mondani, tudni. Mert még nincsen végleges eszköz, amit... Nem jött még ki? Azt hittem már kijött. Amit kiadtak a boltban. Még nem. Még csak demozták a tudását. 40.000 forint létezik ez az óra? Uh-huh. Mármint melyik? A band. A band. A 199 dollár. Igen, 199 dollár. Igen, és árazásban sem rossz. Tehát, hogy ez az a kategória, amire azt mondom még, hogy oké. Okay. Az androidos okos órák kb. Egy olyan 60-ért tudják nagyjából ugyanezt. Ja, és hozzáteszem, hogy ez nem csak Microsoft telóval megy, hanem ezt ugyanúgy iOS-en, ugyanúgy tudod használni Androidon. Tehát, hogy ez is egy nagy pluszpont, hogy erre is gondoltak, tudod. Igen, az mondjuk nagyon baráti. Igen. Mondjuk nyilván a Microsoft telefon közel sem annyira népszerű, egy Android vagy egy Apple, tehát olyan túl nagy választási lehetőségük nem volt, de mindenesetre egy tök jó lépés volt szerintem. Uh-huh. Na mindegy, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy mennyire lesz ez mennyire fog beválni nekem. Én minden esetre azt várom tőle, hogy kiváltsa azt, hogy a telefonhoz hozzá kelljen nyúlni, és meg kelljen nézni. Tehát, hogy ne az legyen, tudod, hogy zizzen egyet, és akkor meg kell nézni, hanem zizzen egyet, ránézek a karomra, és akkor látom, hogy az érdekele vagy sem. Egyébként nézzétek meg, most itt nézegetem a koncepteket, ha ilyen lett volna, ugye az iWatch, nem pedig az, ami be volt mutatva, ami olyan, mint a kis iPod, akkor azt mondanám, hogy wow, érted? Tehát ez nekem baromi igen. Van, melyik link? Igen. Ez tényleg jól néz ki. És én is valamilyen ilyen dizájnt vártam egyébként az almásoktól. Ja, nem igen. Ilyen, hát ez ilyen. De meg amit az almások bemutattak nekem, ilyen nagyon bemutattak, hát végig is, ja, bemutattak nekem ilyen nagyon bazári. Nem tudom, ti hogy igen, vagytok vele. Igen, olyan volt, tehát ugyanolyan az, mint mikor azt a kis iPodot, az iPod Touch Nano-t azt hiszem felrakták, és akkor van rajta óra alkalmazás. Hát ez most ugyanaz. Igen, de tényleg. Ez semmivel nem változott. Kiadták ugyanazt, egy kicsit jobban. Hát, kösz. És az a furcsa egyébként, hogy ők, a nagy újítók nem merték meglépni azt, hogy elvonatkoztassanak az óra kinézettől. Mert ugye az egésznek a rákfenéje az, hogy mindenki próbál óra kinézetű dolgot létrehozni, hogy az emberek könnyebben megbarátkozzanak az új eszközben. Szerintem teljesen ilyen, felesleges. Mint amit most küldtem képet, ez egy ilyen karperec, amin van egy kijelző, amit hogyha úgy megcsináltak volna, hogy üvegborítással, és nem is tudod, ha ki van kapcsolva, hogy hol kezdődik, hol nem, csak az idő van ráírva, hát azt mondanám, hogy I'm sold, érted? Igen, tehát, hogy az abszolút. Mennyire kemény, mennyire jó, de hát egyszerűen nem. Szerintetek fognak új órát bemutatni majd, amikor kijön a 6 plusz S? Atya úristen, de gagyin hangzik, te jó ég, most mondtam ki először. Szerintem 6S plusz. Abszolút. Meg ilyen okos benne. Eszközök. Most ugye a nagy buzzword az a viselhető technológia. Aminek én nagyon örülök, mert ez már az a jövő, amit úgy mindig vártam gyerekkoromban, hogy hú. Ez a mostani iWatch, ez körülbelül olyan, mint az internetadó. Tehát amikor mondtátok, hogy na igen, ezzel fogunk most jó nagyot durrantani, tudod? És akkor azt se tudják, hogy miről van szó, vagy mit kéne csinálni, érted? Igen. Hasonlóan. Tudjátok, mire jöttem rá? Nagyon még durván, azért le, amúgy, de ja. Igen, nagyon durván lefikázunk minden Apple terméket, és utána nagyon durván meg is tetszik nekünk, szóval ez szerintem nekik ez az üzletpolitikájuk egyébként, hogy csináljunk valamit, mondják az emberek rá, hogy szar, fikázzanak le, utána vegyék meg, mert meg fogják venni, mert működik, tehát hogy... Mert működik, igen, és a többieké nem működik, és ameddig a többieké nem működik, addig nekünk nem kell nagy extrát mutatni, csak mutatni kell valamit, ami működik. Mekkora zseni vagyok, öregem, megcsinálom mi a körte angolul, érted? Már jegyzem is fel a céget. Igen, csak ebben az a szomorú, hogy ugye az emberek már eljutottak odáig, hogy jobbakat tudnak kitalálni, mint amit a gyártó megvalósít. És úgy találják ki ezeket a jobbakat, hogy nem feltétlenül érted, mint hétköznapi ember, hogy ezt miért nem tudják megcsinálni. Mert hogyha ezt megnézitek, ezt a karperecet, amit megosztottatok, de tényleg rakjuk bele a videóba is, mert szerintem ja, akartam, az emberek legalább tudják, hogy mi az, amiről beszélgetünk, így 1 óra 50 perc környékén. Tehát minden technológia adott, ami ebbe benne van. Igen. Tehát adott igen, a hajlított, az ívelt akkumulátor, hát adott ugye az ívelt kijelző. Konkrétan lehet hajtogatni, és szó szerint. Emlékeztek arra a Samsungnak, arra a műanyag lapjára, amit ő gyűrögetett a fasz és ment rá a kijelző? Na egyből ez ugrott be, igen. Ez micsoda? Nem rémlik. Hát a fickó így mutatja, hogy ez az új HD kijelzőnk, és akkor ilyen, ez egy ilyen, tudod, ilyen bemutató, és akkor ilyen semmi, ilyen csönd kb. Így. Jó, és? Mutatnak egy kijelzőt, ami ugyanúgy néz ki, mint az összes mobil kijelző, ugyanúgy merev, ugyanúgy óvatosan fogja a fickó, mint hogyha nem szeretné, hogy eltörjön. Igen, és akkor így mondja, hogy ez az új kijelzőnk, és akkor így nagyon szép kijelző, és akkor így igen, nagyon szép kijelző, és akkor így elkezdi a csávó, igen, de ezt tudja ezt is, és elkezd így hajtogatni, de szó szerint hajtogatni, igen. Gyűrögetni, de tényleg. És akkor mindenki így, oh, tudod, Úgyhogy simán adott ez a technológia, ami benne van ebbe a karperezbe szerintem. Max nem néz neki a legelső verziója ennyire jól a kijelző. Lehet, igen, szélesebb lenne egy kicsit, meg egy picit vastagabb, de hát az dobja rám az első követ, aki nem mondja azt, hogy a saját most használt mobiltelefonját nem használná mondjuk 2 vagy 3 milliméterrel vastagabban, cserébe azért, hogy 2 nappal tovább megy. Hát de. Hát én nem. Én igen. Én nem. Én miért? Mert nem tudom, meg gondoltam, mindenki azt mondja, hogy én igen, akkor most valami új Marcia, Marcia a hipster, valaki nem? Legyen ellenálló. Marci az individuum, igen, ő nem. Ó, a G2-ben. Így alig várom már, de jó igen, lenne. Igen. Nem, hát azt megbeszéltük, hogy ne telefonokat, akkumulátorok adjálásanak, igen. Hát ez még mindig itt ég a fejemben. Az a kép, amikor azt üvölted. Igen. Aksikat akarunk! Pontosan. Mit akarunk? Akkumulátort. Igen, mikor, és mikor most akarjuk? Most! Mit akar a nép? Hosszú aksikat? Jó, ez itt tök gáz. De ez hogy alapvetően üvel. Igen. Alapvetően... egyébként tényleg most már minden megvan. Már tök jól állunk. Abszolút, meg most már hova? Tehát, hogy nagyon nem, sokszor az van már, hogy van, meg van miért, csak á, most jelen pillanatban de a számítási teljesítmény, az most jelen pillanatban vezet. Annyira, hogy ki se tudjuk használni. Na pont ezt akartam mondani, hogy azt mondanák most a telefonodra, hogy én ezt a telefont lecserélem abban az esetben, hogyha egy 2 gigahertzel, és most direkt nagy számot mondok, egy 2 gigahertzel többet tud, és akkor így és? Tehát hol mutatkozik meg az nekem a mindennapi életemben? Persze gáz, ha laggol, meg minden, de azért a szoftvereket tök jól megcsinálják már. De hol mutatkozik konkrétan az meg, hogy 2 gigahertzel most hú, de nagyon szükség. Nem is ez a lényeg inkább, tehát csak hogy legyen improvolva a jövőre tekintve szerintem, meg hogy hajladjanak vele, mert hogyha belegondolsz, hogy régen mindig arról volt szó, hogy minél nyomibb, meg kisebb legyen a telefon, mert akkor ugye az volt a cél, hogy minél kisebb legyen, és hogy tartjuk egymással a kapcsolatot, ez a cél. Ugye most meg elkezdtek egyre nagyobbak lenni a telefonok, mert már nem az a cél, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot, hanem az a cél, hogy nyomkodjad. Meg játsszál vele, meg fotózzál, meg osszad, meg share, meg adjad, nagyon adás! Nagyon adás! Nem akkor fogod lecserélni a telefonodat, Kaveri, amikor 2 gigahertzzel jobban fog menni, hát hanem amikor lesz, várjál, hanem amikor majd lesz egy olyan alkalmazásra, ami már nem megy. Mert mindenhol van egy olyan system seller alkalmazás, ami tulajdonképpen jókor, jó időben jön, és eszközvásárlás generál. Gondoljatok bele, hogy a GTA 4 előtt mekkora hype volt PC piacon, hogy úristen, milyen videókártyát vegyek, az én processzorom elég lesz, nem, akkor hova fejleszek tovább? És konkrétan senkinek nem volt elég semmi. Egyébként a Battlefield 4 csinálta mostanában ezt, ugye? Igen, hogy hú, és direkt ugye már nem azt csinálják, mint régen, hogy persze el fog futni mindenen, hanem azt mondják, hogy hát igen, gyerekek, ez kell a gép. Hát az AC Unity, ha megnézed, a legratyibb videókártya, amit elfogott a GTX 680, ami enyhe 100 000 forint, csak úgy mondom, tehát ilyen, értitek, ilyen nagyon baráti. Igen, igen, és szerintem ez egyébként Illuminati, tudod, hogy... Tudod, mire jutott az eszembe az Illuminati? Kézzel, de a telefonon néztem egy YouTube videót, és itt elfordítottam a fejem, és láttam, hogy a play gomb... Na ne! Egyből te jutottál eszembe. Egyből. Még egyszer? Még a play gomb a YouTube-on. Fordítsd el a fejed. De ez itt figyelj már, ez olyan, amikor valakinek kizumolják az orjukát, és akkor beleraknak egy Illuminati logót, hogy úristen Illuminati, pontosan. Nem? Itt volt az a videó, amit Sirius küldött el 9gigen, hogy a csávó beszél, egy ilyen valami beszédet tart, és akkor a háttérbe egy hatalmas nagy Illuminati jel, de egy iszonyat nagy egy plakáton, és akkor elkezdenek rázumolni, és akkor a homlokára, mert ott a haja úgy nőtt, hogy volt ilyen, hogy ugyanígy, hogy a fent volt, tele volt a plafon Illuminati jellel, és akkor így a lámpának a szélébe így belerajzoltak, de még bele sem ment, nem is volt áramszög. Igen, jót röhögtem. Egyébként itt röhögtetek rajta meg minden, de hogy én azért azt gondolom, hogy ez nem feltétlen mindig a vicc kategória. Tehát vannak területek, amikor van, aki ezt komolyan gondolja. Nem, lehet csak divatból, én ezt nem kétlem. Hogy ezért ez nem mindig annyira egyértelmű, hogy haha. Na de mindegy, hagyjuk ja, is. Ja, hát hogy úgy nőtt a haja, és ezt valaki komolyan gondolja. Dehogy is nem. Mindegy, az Illuminátira gondoltam. Ja. Igen, ezek olyan dolgok, amiket bármennyire is humorosan próbálsz előadni, sokan fogják azt gondolni, hogy nem humorosan gondolt, hanem ez komoly. Ez olyan, mint a 9-11-es elméletlek, nem? El fog menni az idő 21 óra 3 perc. Szerintetek miért mondom azt, hogy 3 perc? Azért, mert az Illuminátiban három szög van, aminek három darab szója van. Úristen! Nem, igazából Marci azért mondogatja, mert szerintem mindjárt meghal, úgyhogy nagyon szeretne menni aludni. Én nagyon szorú vagyok, de maradok én szívesen, nyugodtan podcastezhetünk még egy órát. Mi az, hogy? Én szabadságon vagyok. Egyébként tényleg én nem, és reggel megyek edzésre. Egyébként tényleg mostanában lejárkálok, és tök jól esik. Ugye, van még egy percünk, 59 percnél tartunk. Hát akkor az a szokásos néma csend. Kösz, hogy megmondtad. Igen. Kösz, hogy szóltál, Alex. Nagyon hát, szívesen. Én nem tudom, hogy mit akartál mondani. Hát én még van a hallgatók. 25 másodpercnél tartunk, tehát még van 30 másodpercünk az adásból. 30 másodperc? Igen. Egész 30 másodpercünk, ne vicceljem, hát ez rengeteg mindenre elég. Már nincsen csak 20. Nevessük még egy jót, és gyorsan búcsúzzunk el. Jó van, hát kedves nézők, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ez ilyen kicsit ilyen papókás volt, nem? Tehát, hogy ilyen kis podcast értékelés a végére nem maradhat el. Lassan haladunk, igen, hát ez már mindig. Igen, hogy mennyire jó adás volt, ugye? Igen. Nagyon jó adás volt, nagyon élveztem. Örülök, hogy itt lehettem. Örülök, hogy ti is itt voltatok. Érzem a cinizmust a hangodba, az a probléma. Tehát... Nem. A betegséget érezd a hangomban, nem a cinizmust. Jó, értem. Jó, hát szerintem egy nagyon jó adás. Köszönöm. Amióta Marci elmondta, hogy tök gáz, hogy ezt mondogatjuk, hogy nagyon jó adás volt, azóta rá kell erősíteni. Egy pillanatot se, srácok, komolyságot, nem ezt mondjuk, azt mondjuk, hogy amúgy jó adás volt, attól függően, de azt mondjuk, hogy... Amúgy azt mondjuk tényleg, de vicces vagyok. Nagyon vicces vagyok, ugye ti is értetek valami. Jaj, nagyon, Alex, egyszerűen el nem tudod képzelni, hogy durván vicces vagy. Látod, én ezt várom, tehát, hogy... Ugye milyen jó ez. Úristen, ennyire el vagyok fáradva, most így ülök a székben, nézem a plafont, és ilyenekről beszélgetek. Esélyes amúgy, tehát, hogy én is azt érzem már, hogy ilyen... Ugye? Szeretnétek beszélgetni, közben 39-1 alázom. Szóljatok, hogyha még beszélgetni akar. Jó, hát az nem érdekel senki, de már egy perccel átléptük. Marci, csukd be a szemed, mit látsz, mesélj. Látsz egy számot? Mesélj, mit látsz, Lotton meg lehet játszani? És Marcinak ilyen 41 fokos láza van, és már így halucinál. Jóhan, kösrácok, jó kis podcast. Ja nem, szóval reméljük tetszett ez a podcast nektek, és akkor majd találkozunk jövő héten. Valamit tudom, hogy elfelejtettem mondani. Köszönöm, sziasztok! Hello. Találkozunk a Play IT-n. Play IT-n kint leszünk, így van, szavaztok. Ha csak nem döglök meg.